בעזרת השם יתברך, ספר ליקוטי הלכות אור החיים, הלכות נפילת אפיים, הלכה ד'. ובו יתבאר עניין פורים ופסח וארבע פרשיות. על פי התורה אמצעות הדעלמא איכה וכו' לעיין שם כל התורה מראשה לסופה. והכלל, שעל ידי עשיית המצווה בשמחה, זוכין להעלות השכינה מהגלות ולעלות מדרגה לדרגה ומעולם לעולם, עד שזוכין לעלות למעלה למעלה, עד שזוכין להשיג אור האינסוף, בחינת מטה ולמטה, שהוא למעלה מנפש, רוח, נשמה, למעלה מהספירות וכו'. עיין שם כל זה היטב, מה שכתב שם, שמפנימיות הברכן, שהם דקות הברכן, נתברך המסדר והמיישב את המויכין, שהוא בחינת הכתר, שהוא הבחינה המעכב והמסדר את המויכין לבל יירסו לעלות אל השם וכו'. שעל ידי בחינת הרדיפה והמעכב, על ידי זה נעשין בחינת תשעה היכלין, שעל ידם משיגין אור האינסוף בבחינת מטה ולמטה וכו', עיין שם כל זה היטב. א', וזה בחינת נפילת אפיים, שאז הוא תכלית הייחוד והזיווג העליון כמובא בכוונות התפילה. כי כל הבחינות הנ"ל המבוארים בתורה הנ"ל, דהיינו, שהמלכות עולה מן הקליפות, ומלכות מלביש ועולה לבחינת נצח והוד יסוד, ונצח הוד יסוד לחסד גבורה תפארת, וחסד גבורה תפארת לחוכמה בינה דעת וכו'. כל זה הוא כוונת סדר התפילה, שאומרים מתחילה קורבנות וקטורת, ואחר כך פסוק דזימרה, ואחר כך ברכת קריאת שמה, ואחר כך התפילת 18 וכו', שעל ידי כל זה עולין העולמות בבחינות המבוארים בתורה הנ"ל, שמלכות עולה מן הקליפות, ומלכות מלביש, נצח, הוד, יסוד וכו', כמבואר היטב בקבונס. ורבנו ז"ל גילה ובאר שכל סוד עליית העולמות בבחינה הנ"ל נעשין על ידי עשיית המצווה בשמחה כנ"ל. נמצא שעשיית המצווה בשמחה ובחינת סדר התפילה הם בחינה אחת, שעל ידם עולין העולמות בבחינה הנ"ל המבוארים בתורה הנ"ל, שהם סוד כוונות סדר התפילה כנ"ל. עד שזוכין על ידי זה לעלות עד הכתר, לברך ולתקן בחינת המסדר והמיישב את המויכין, שעל ידי זה זוכין להשיג אור האינסוף בבחינת מטה ולמטה, שעל ידי זה נעשין בחינת התשעה היכלין הנ"ל כנ"ל. וזהו בחינת נפילת אפיים אחר גמר התפילה. כי אחר גמר התפילה, אז כבר נגמרו עליית כל העולמות למעלה, עד הצילות למעלה למעלה, כמובא בקבונס. ואז צריכים להיכלל באור האינסוף, שזהו עיקר סוד הייחוד והזיווג שנעשה בגמר התפילה. כי עיקר בחינת הייחוד והזיווג הוא התחברות על מטתאה בעילה, כמובן בזוהר בכמה מקומות. ובפרט בפרשת ויגש, על פסוק כי הנה המלכים נועדו וכו' לעיין שם. היינו, כשהנפש מישראל שהיא בחינת עלמא תתאה נגד אור אינסוף ברוך הוא, כשזוכה להיות נכלל באור האינסוף בבחינת מטה ולמטה, זהו בחינת תכלית הייחוד והזיווג של עולמות עליונים. וזה אי אפשר כי אם על ידי תיקון המסדר והמיישב את המויכין, שהוא בחינת כתר כנ"ל, שעל ידי בחינה זו נמשך בחינת מעכב אל המויכין לבל יירסו הגבול. ועל ידי שני בחינות אלו דייקה, דהיינו הרדיפה והמעכב, על ידי זה דייקה נעשין ההיכלין הנ"ל, שעל ידם משיגין אור האינסוף בבחינת מטה ולמטה, שזהו עיקר בחינת הייחוד כנ"ל. וזה בחינת נפילת אפיים, שאז הוא עיקר בחינת הייחוד והזיווג כמבואר בקבונס כנ"ל. ועל כן צריכין אז ליפול על פניו, זהו בחינת ויסתר משה פניו כי ירא מהביט אל האלוקים, שבחינה זאת נמשכת מבחינת המסדר והמיישב שנתברך מפנימיות הברכאין וכולי כנל, שהוא בחינת הכתר כנל. ובבחינה זאת יש כוח בהמויכין לעכב את המויכין מרדיפתן וכולי כנל, שזהו בחינת נפילת אפיים, בחינת ויסתר משה פניו, בחינת הכוח המעכב, המסדר והמיישב את המויכין כנל, שעל ידי זה דייקה המשיגין אור האינסוף ברוך הוא כנל. ועל כן צריכים לומר וידוי על חטאיו קודם נפילת אפיים. זה סוד מה שכתב רבנו זל שם בתורה הנ"ל, על מה ששאלו סבד באתונה, מי יאמר? הוא פירש שם, מי יכול לכנוס להיכלי התמורות להעלות הקדושה והשמחה משם, כדי שעל ידי זה תעלה השכינה מהגלות ותעלה בכל העליות הנ"ל, עד שיזכה להשיג אמצעות הדעלמה שהוא בחינת אור אין סוף עיין שם. וזה בחינת וידוי על החטאים שאומרים קודם נפילת אפיים, שאז הוא תכלית הייחוד שנכללים באינסוף בבחינת מטה ולם מטה כנל. כי אי אפשר להשיג זה האור בחינת אור אינסוף, כי אם על ידי שמעלין כל ניצוצות הקדושה מעמקי הקליפות, שזהו בחינת עליית השכינה מהגלות כנל. ולזה צריכים וידוי דברים, כי על ידי כל החטאים נופלים ניצוצי הקדושה בין הקליפות, שזהו עיקר הפגם של כל החטאים שבעולם כידוע. ועיקר הפגם הוא מה שמתגבר חס ושלום מעצבות על ידי החטאים, בבחינת אדאג מחטאתי, בחינת ויתעצב אל ליבו. כי השכינה שהיא כלליות הקדושה היא שמחתן של ישראל, והקליפות שכנגד הקדושה הם בחינת עצבות תוקפא דדינא, כמבואר בתורה שם. ועל ידי החטאים גורמים חס ושלום שניצוצי הקדושה בחינת ניצוצי השמחה לשמוח בהשם יתברך, לשמוח בשמחת אחדותו יתברך, אלו ניצוצות השמחה הם בחינת ניצוצי הקדושה שנופלים בין הקליפות שהם בחינת עצבות. כי השמחה היא הקדושה כנ"ל. ואזי העצבות והמרה שחורה מתגבר חס ושלום ואינם מניחים לישראל לשמוח. וזה עיקר גלות השכינה, עיקר פגם כל החטאים שבעולם. ועל כן אחר התפילה שצריכים לכלול באור האין סוף, מבחינת מטה ולא מטה כנ"ל, שזה אי אפשר כי אם על ידי שמחה כנ"ל, ומחמת שעכשיו בגלות, השכינה שהוא בחינת השמחה בגלות, על כן אי אפשר לזכות לשמחה כדי להשיג אור האין סוף כנ"ל, כי אם על ידי שיורדין לעמקי הקליפות להעלות ניצוצי השמחה, שהם ניצוצי הקדושה, להעלותם משם מעמקי הקליפות, שעל ידי השמחה הזאת עולים מעולם לעולם וכולי, עד שמשיגין אור האין סוף בבחינות הנ"ל. ועל כן צריכים וידוי דברים אז, כי על ידי הוידוי שמתוודין על החטאים, על ידי זה מתכפרין לחטאים, כמו שכתוב, הוא מודה ועוזב ירוחם. כי על ידי הוידוי מעלין כל הניצוצות שנפלו על ידי החטאים. ואז, כשעולין ניצוצות הקדושה על ידי מחילת אבונות שזוכין על ידי הוידוי, אזי עולה השמחה מהגלות שהוא עיקר הקדושה כנ"ל. ועל ידי שמחה זאת זוכין להיכלל באור האינסוף להשיגו בבחינת מטה ולם מטה, כל אחד לפי בחינתו. וזה בעצמו בחינת נפילת אפיים, שמבואר בקוונס שאז מפילין את עצמן למטה למטה לסיטרה דמוטה כדי להעלות הקדושה משם. ואז נעשה תכלית הייחוד עיין שם. היינו, כנ"ל, כי הא בעת תליה, כי אי אפשר להשיג ולהגיע לבחינת תכלית הייחוד, שהוא בחינת השגת אור האינסוף בבחינות הנ"ל, כי אם על ידי שמחה שזוכין על ידי שיורדין לעמקי הקליפות להעלות הקדושה שהיא השמחה משם כנ"ל, שזהו בחינת מי ימר הנאמר בתורה הנ"ל. ואף על פי שכבר העלינו וביררנו את הקדושה מעמקי הקליפות על ידי אמירת קטורת וקורבנות, בבחינת קטורת ישמח לב, כי על ידי קטורת עולה הקדושה שהיא השמחה מהקליפות כמבואר בהתורה הנ"ל, אף על פי כן עתה, אחר גמר התפילה, קודם שזוכין לתכלית הייחוד, להשיג אור האינסוף בבחינות הנ"ל, צריכים לחזור ולירד להעלות הקדושה מעמקי הקליפות, שזהו בחינת וידוי דברים, בחינת נפילת אפיים כנ"ל. כי בתחילה ביררנו הקדושה והשמחה בשביל עליית העולמות, כדי שנוכל לעלות מעולם לעולם, כדי שנזכה להשיג המויכין הקדושים, כדי שנזכה לרדוף להשיג אור האינסוף. שכל זה אנו עוסקים לעשות על ידי עבודותינו מתחילת סדר התפילה עד סוף. שעל ידי שעולין מעשייה ליצירה ומיצירה לבריאה וכו', ומלכות מלביש נצח עוד יסוד, ונצח עוד יסוד מלביש חסד גבורה תפארת וכו' וכו'. אבל עכשיו שכבר זכינו להמויכין, אבל העיקר מה שצריכין עכשיו הוא לתקן בתכלית השלמות את המסדר והמיישב את המויכין, דהיינו בחינת המעכב הנ"ל. ובשביל זה צריכין שמחה יתרה, וצריכין לחזור ולירד לעמקי הקליפות, לברר הקדושה מעמקי הקליפות על ידי וידוי דברים ונפילת אפיים, שמפילין עצמן למטה כדי שנזכה להעלות השמחה מעמקי עמקי הקליפות, כדי שיתברך ויושלם בתכלית השלמות המסדר והמיישב, כדי שנזכה להשיג אור האינסוף בבחינת מטה ולא מטה. כי עיקר שלמות ההשגה הוא על ידי כוח המסדר והמיישב הנעל, שהוא בחינת כתר שגבוה מן הכל, שעל ידי זה דייקה משיגין אור האינסוף על ידי הרדיפה והמעכב דייקה הכנל. כי עיקר תיקון המסדר והמיישב הוא על ידי השמחה, כי המסדר והמיישב הוא בחינת כתר ששם מקור השמחה, בחינת ושמחת עולם על ראשם, על ראשם דייקה. זה בחינת כתר שהוא למעלה מהראש, שהוא בחינת המויכין, כי השמחה מרחבת המויכין, ואז יש להם כוח לסבול מה שמשיגין מאור האינסוף ולבלי להרוס את הגבול. אבל העצבות חס ושלום מצמצם את הדעת עד שהוא קטן מאכיל את האור, ואז אינו יכול לסבול אפילו מעט ניצוצי האור שמאירין לו, ויכול להרוס את הגבול חס ושלום. ועל כן עיקר ההשגה על ידי השמחה בבחינת אין השכינה שורה מתוך עצבות אלא מתוך שמחה. ג. ועל כן בשבת ויום טוב ושאר ימים שאין אומרים בהם תחנון, אין בהם נפילת אפיים. כי שבת הוא מעין עולם הבא, שאז תגדל השמחה מאוד, בחינת כי בשמחה תצאו, בחינת ואמר ביום ההוא וכו', זה השם קיווינו לו נגילה ונשמחה בישועתו. וכן ביום טוב, וכל הימים שאין אומרים בהם תחנון, כולם הם בחינת ימים טובים שמאיר בהם הארת שבת. ועל כן אין אומרים אז וידוי ואין נופלים אז על פניהם, כי אז אין שליטה להקליפות שהם בחינת עצמות. ועל כן אז השמחה בשלמות, ואין צריכין אז לרד לעמקי הקליפות להעלות השמחה משם. כי אז אין להקליפות שהם העצבות שליטה כלל. ואז נתעורר בחינת שלמות השמחה של העתיד כנ"ל. ועל כן אז ממילא זוכין להשיג אור האינסוף בבחינות הנ"ל, שעיקר השגתו על ידי השמחה. כי אז הם ימי שמחה, ואין צריכין אז לרד להעלות ולברר השמחה מהקליפות. כי אז אין להקליפות שהם העצבות שום שליטה כלל. ואז מאיר השמחה ממילא מעצם תוספת קדושה שבאותו היום, שזאת התוספת קדושה של אלו הימים שאין אומרים בהם תחנון, ובחינת שבת שהוא מעין עולם הבא, שאז הוא עיקר השמחה. ועל ידי זה נכללים באור האינסוף בבחינות הנ"ל, ואין צריכין אז וידוי דברים ולא נפילת אפיים כלל, מחמת גודל השמחה שמאיר אז כנ"ל. ד. וזה בחינת פורים, שעיקר מצוות פורים הוא לשמוח בכל עת, לשמח את עצמו בכל מיני שמחה, כמו שכתוב לעשות אותם ימי משתה ושמחה, וכמו שנוהגים כל ישראל לשמוח בכל מיני שמחות בפורים, שזהו עיקר מצוות פורים. כי עיקר הכנעת הסתרא אחרא שזוהמת הנחש הוא בפורים. כי אז מכניעין קליפת המן עמלק, שהוא עיקר זוהמת הנחש, שנמשך על ידי חטא עץ הדת, שמשם אחיזת המן הרשע ימח שמו. כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, המן מן התורה מניין, שנאמר המין העץ וכו'. נמצא שהמן הרשע ימח שמו הוא בחינת פגם עץ הדת טוב ורע, שעל ידי זה נמשך זוהמת הנחש. בעיקר זוהמת המן, זוהמת הנחש, הוא בחינת עצבות ומרה שחורה, שמתגברים בכל עת על ישראל ואינם מניחים אותם לשמוח. כי עיקר הסתרא אחרא הוא עצבות כנ"ל, שזה נמשך מפגם עץ הדעת, בחינת בעיצבון תאכלנה, שנגזר אז, בחינת ויתעצב אל ליבו, הנאמר בדור המבול, שכל זה נמשך על ידי פגם עץ הדעת כידוע. כי עיקר הקדושה היא שמחה, דהיינו לשמוח בהשם יתברך. כי מי שיש לו אמונה שלמה בהשם יתברך, בוודאי ראו לו לשמוח תמיד בהשם יתברך. וזה הדבר אי אפשר לבאר בכתב, כי הוא לכל חד כפומא דמשער בליבה. וכבר מבואר בדברנו מזה כמה פעמים. והמן והמלק, שהם בחינת המחקרים והכויפרים, מהם נמשך עיקר העצבות והמרה שחורה. כי עיקר השמחה היא שמחת המצוות, בחינת פיקודי השם ישרים משמחי לב. ומי שמאמין בהשם יתברך ובתורתו הקדושה בתמימות ובפשיטות, כמו שכל ישראל מאמינים, בוודאי אין שמחה בעולם כמו שמחת עשיית המצוות, שאנו זוכים לעשות נחת רוח ליוצרנו ובוראנו יתברך. ואנו קונים לנו חיי עולם לעולמי עד ולנצח נצחים על ידי חוטי הציצית שקונים אותו בעד גדול אחד, ואנחנו נכללים על ידי זה באור האינסוף. היש שמחה גדולה מזו? כי זה כל אדם יכול להבין, שבעולם הזה אין שום שמחה בעולם. כי מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש? ואם יצבור כעפר כסף וזהב, סוף סוף, מה יתרון לו בכל זה? כי לא במותו ייקח הכל. והכל יודעין שסוף אדם למות וימינו כצל עובר. ומי שיש לו רק איזה רשימה בעלמה של שכל אמיתי, אפילו נוכרי, יכול להבין שאין שום שמחה בזה העולם כלל. כי אחרית שמחה תוגה. ועל זה נאמר, ולשמחה מה זו עושה? ועל כן אלו המחקרים והכויפרים אין להם שום שמחה אמיתית כלל. והכרת פניהם ענתה בם, שעל פי רוב הם מלאים עצבות יגון והנחה. כי מאיכן יקבלו חיות ושמחה אמיתית, מאחר שכופרים בתורתו הקדושה ובעשיית מצוותיו יתברך, ובודים מליבם טעמים של הבל ושטות על עשיית המצוות הקדושים. ויחפאו על השם ועל תורת משה דברים אשר לא כן, אשר בדו מליבם. כאילו חס ושלום כל טעמי המצוות הקדושים הם נימוסיות חס ושלום בשביל תיקון העולם, תיקון המדינה, חס ושלום. אוי להם ואוי לנפשם, טיפח רוחם ונשמתם, כי אין כפירה גדולה מזו. ולדבריהם הרעים והזרים והמרים והמתונפים, בוודאי אין לשמוח בשום מצווה חס ושלום. מאחר שתכלית המצווה היא בשביל תיקון זה העולם. ואם בגוף העשירות והממון ושאר חפצי העולם אין שום שמחה אמיתית, כי אחריתו מרק אל הענק כנ"ל, מכל שכן איך ישמח במצווה שהיא רק בשביל קיום נימוס המדינה חס ושלום לפי דעתם מראה והמשובשת. ואיך ישמח במצוות סוכה, מאחר שאומר עליו טעם של שטות כזה, שאז טוב להישב באוויר כזה, והוא בעצמו יודע שזה שטות. כי על פי פשוטו בוודאי אז טוב יותר לשבת בביתו מלשב בסוכה. ואם ירצה להישב בצל, יעשה לו אוהל של פשטן כדרך השרים, ולא סוכה עשויה כדינו, שסיכה מפסולת גורן ויקב דייקה, וכן בשאר המצוות. ואין צריכים לסתור ולחזור שטותים ושקרים ודברים בדויים כאלה, שהם הם עיקר האפיקורסות והכפירות. שכופרים בתורת משה לגמרי ומחפים השקר שלהם בשטותים כאלה, כאילו הם מתרצים מדברי משה רבנו עליו השלום, ונותנים טעם לדבריו, טעמים מרים וסרוכים שכאלה. אם יש טעם בריר חלמות ושטוטים כאלה. בפרט עתה, שכבר זכינו לספרי הזוהר הקדוש, וכתבי האריז"ל, שמבואר בהם שכל מצווה ומצווה מרמז לדברים גבוהים ועליונים מאוד מאוד עד אין סוף ואין תכלית. כי הם חיינו ואורך ימינו בזה ובבא לעולמיעד ולנצח נצחים. ואנו בני ישראל אשר השם יתברך הבדילנו ברחמיו מן הטועים והכופרים האלה, שהם בוודאי מן הערב רב. מה רב טוב חלקנו ומה נעים גואלנו? כמה וכמה יש לנו לשמוח בכל עת? ובפרט כשאנו מגיעים לעשות איזה מצווה, אשר אנו זוכים ברגע קלה של עשיית המצווה להיות נכללים בהשם יתברך, באור האינסוף ברוך הוא. ואנו קונים לנו חיי עולם לעד ולנצח על ידי כל מצווה ומצווה, שרובם ככולם קלים לעשותם ונעימים מאוד, כמו שכתוב דרכיה דרכי נועם וכו'. ואין להאריך בזה לאחינו בני ישראל מאמינים בני מאמינים. כי החכם יבין בדעתו כמה יש לו לשמוח בשעת עשיית כל מצווה ומצווה. ודי כי על ידי שמחת המצווה, על ידי זה די כי עיקר עליית השכינה מהגלות, עד שזוכין להעלות כל העולמות למעלה למעלה, עד שמשיגין אור האינסוף בבחינות הנעל כנעל. וזה עיקר בחינת פורים, שהוא בחינת עשיית המצווה בשמחה. כי אז שמחים כל ישראל בשמחה גדולה מאוד עד אין סוף ואין תכלית. כי המן זוהמת הנחש ובחינת עצבות כנל. כי המן בגימטרי הצו עם הכולל, שהוא בחינת תוקף הקליפות שבעשייה כמבואר בכוונס. כי אין צו אלא עבודה זרה, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה. היינו, שעיקר בחינת צו, שהוא בחינת כלליות ציווי המצוות, העיקר הוא בשביל להכניע עבודה זרה שהן הכפירות, שהן בחינת המן, שעולה צו עם הכולל, שהוא כופר בעשיית המצוות ובודה עליהם טעמים של שקר. ועל כן, עיקר כתרוגו והתגרותו היה בשמחה של המצוות, כי אינו מניח לשמוח בשום מצווה, מחמת שמכניס כפירות שהן טעמים של שטות בשביל עסקי עולם הזה חס ושלום. שעל ידי זה בוודאי אין לשמוח חס ושלום בשום מצווה, כי בעולם הזה אין שום שמחה כנל. ומחמת קנאתו של המן במרדכי בישראל, שראה שהם חזקים כל כך בעשיית מצוותיהם, ועושים אותם בשמחה גדולה ובמסירת נפש. על ידי זה נתקנה בהם מאוד עד שרצה להעבירה מן העולם חס ושלום. ומחמת שעיקר קנאתם הוא בשמחה של המצווה, כי על גוף המצווה הם יכולים לומר חס ושלום שהוא נימוס חס ושלום, כמו שאר נימוסי עובדי כוכבים חס ושלום. אבל מאחר שרואים שישראל מוסרים נפשם על קידוש השם בשמחה גדולה בשביל עשיית המצוות, כמו שראינו שרבי עקיבא, אבא גחין וחייך בשעה שדנו אותו לפני טורנוסרופוס הרשאי, מח שמו. כמובן במדרש שוחר טוב משלי, וחלציה בזה בשאר קדושים, וכל ישראל קדושים שמחים במצוותם. ובזה מתקנה המן, שהוא בחינת הכופרים ביותר. ועל כן בפורים, שאז נכנע המן עמלק, שהם בחינת הכופרים הנ"ל, אז עיקר המצווה היא שמחה, כי זה עיקר הכנעתו כנ"ל. היי. וזה בחינת גודל הפלגת השמחה מאוד מאוד שנוהגים כל ישראל בפורים. להרבות אז בשמחה גדולה מאוד, ועושים אז כל מיני צחוק ושחוק בשביל להרבות השמחה. כי עיקר מצוות פורים היא השמחה כנ"ל. ועל כן עושים כל מיני שחוק ומילי דשטותא, ועושים אז מעשה שכרות ושטות בשביל השמחה. כי איתה בדברי רבנו ז"ל, בכמה מקומות, כמה אזהרות גדולות שצריך האדם להרגיל את עצמו להיות בשמחה תמיד. ואיתה בדבריו הקדושים, שאי אפשר להיות בשמחה כי אם על ידי מילי דשטותא דייקה, שעושין עצמן כשוטה ומסמכין את עצמן במילי דשטותא. כי מחמת שטבע האדם נמשך אחר העצבות מאוד, כי כל אדם מלא איסורים ויגונות כידוע לכל אחד ואחד, על כן צריכים להכריח את עצמו בכל הכוחות להיות בשמחה. ועיקר השמחה אי אפשר להיות כי אם על ידי מילי דשטוטה. כמו ששמעתי מפיו ז"ל שאמר בזה הלשון, נראה הדבר שאי אפשר יותר להיות בשמחה אלא על ידי עשיית מעשה שטות. וכן דיבר עוד מזה כמה פעמים. וזהו העניין מה שהיו נוהגים כל הצדיקים הגדולים המפורסמים שהיו בימינו, שעל פי רוב היה להם אנשים שהיו כמו בדחנים, והיו עושים לפניהם כל מיני צחוק ושטות כמפורסם, והכל בשביל שמחה. כי אין דבר מזיק לעבודת השם כמו העצבות, כמובן בכל הספרים הקדושים. ומגודל מרירת וצרות הגלות המר הזה בגוף ונפש וממון, אי אפשר להיות בשמחה כי אם על ידי מילי דשטות הדייקה כנל. וזה בחינת מילי דבדיחותא, שהיו נוהגים התנאים והמוראים הקדושים קודם הלימוד, כדי לבוא לשמחה על ידי מילי דבדיחותא שהם מילי דשטות הדייקה. וזהו בחינת מה שכתוב בזוהר הקדוש, שרב אמנון נסבה, אבא מסדר קם מחבריי הפירקא דמילי דשטותא. היינו כנל. כי עיקר גלות ישראל שהוא גלות השכינה, עיקר הגלות הוא מה שהעצבות, שמסיתרא אחרא והקליפות מתגברין על ישראל, ואין המניחים אותם לשמוח בהשם ובתורתו הקדושה. כמובן בהתורה אמצעותא דעלמא הנ"ל, שזהו עיקר גלות השכינה שהוא שמחתן של ישראל. שעיקר גלותה כשהעצבות מתגבר עליה, דהיינו על ישראל חס ושלום, עיין שם. נמצא שעיקר גלות השכינה וכנסת ישראל היא מה שהשמחה היא בגלות. ועל כן עכשיו בגלות, שעיקר הגלות היא שהשמחה נפלה למטה בגלות, ומשם נמשך כל השמחה של עובדי כוכבים והרשעים ההולכים בשרירות ליבם, אשר באמת הם רחוקים משמחה אמיתית, כמו שכתוב, יולד כסיל לתוגלו. כי כל ימיו כעס ומכאובות וכו'. כי הסתרא אחרא נקראת יגון והנחה כידוע. אך כל השמחה שיש אצלם נמשך רק מבחינת גלות השכינה, שהיא שמחתן של ישראל, שהוא עכשיו בגלות. ומשם נמשך ניצוצי השמחה שנפל אצלם בגלות. ומשם כל שמחתם לפי שעה. ועליהם נאמר, ולשמחה מה זו עושה? כמו שכתוב, לשחוק אמרתי מהולל, ולשמחה מה זו עושה. לשחוק אמרתי מהולל, לשון מעורבב, היינו, שכל השמחה שאין על השמיים היא נמשכת רק מתערובות ניצוצי השמחה, שנפלה על ידי גלות השכינה ונתערבה ביניהם. והם מהפכים וממירים רע בטוב, ולוקחים השמחה שבאה ממקום עליון מאוד, ושמחים עמה בדברי תאוות רעות שלהם, אשר באמת הם יגון והנחה ומרים ממוות. ועל כן בוודאי, ולשמחה כזאת, מה זו עושה? כי אחריתה יגון והנחה, כמו שכתוב, ואחריתה שמחה תוגה. ועל כן מחמת שעכשיו השמחה בגלות היא מלובשת במילין דעלמא, שמילין דשטותא. על כן מי שרוצה לבוא לשמחה לשמוח בקדושת יהדותו, במה שזכה להיות מזרע ישראל ולא עשה ניגוי, אי אפשר לבוא לשמחה כי אם על ידי מילי דשטותא דייקא, כי לשם נפלה השמחה מחמת גלות השכינה, שהוא שמחתן של ישראל כנ"ל. ועל כן, איש הישראלי כשמשמח את עצמו על ידי מילי דשטותא, אזי נעשה מזה תיקון גדול, בחינת עליית ניצוצי השכינה מגלותה. כי מעלה ניצוצי השמחה מן הגלות מאחר שהוא בא לשמחה על ידי מילי דשטות האלו. כי תכף כשאיש ישראל הוא בשמחה, תכף חזרה ועלתה השמחה למקומה ושורשה, שהיא אצל ישראל, ששם שורש השמחה אמיתית. כי ישראל יש להם לשמוח כל ימיהם בכל מיני שמחה בלי קץ וסוף. מאחר שזכינו להאמין בהשם ובמשה עבדו ובתורתו הקדושה וכו'. כי מקור נשמת ישראל הוא בחינת שמחה, שהיא השכינה שהיא שמחתן של ישראל, ששם שורש נשמתנו, כמו שכתוב, הרמוסים מיני בטן, הנשואים מיני רחם, שישראל הם חלק מהשכינה שהיא השמחה כנ"ל. וזה בחינת לדוד לשנותו את טעמו לפני אבימלך ויגרשהו וילך. כי דוד המלך הוא בחינת מלכות דקדושה, שהוא בחינת השכינה, שהוא בחינת מלכות דוד משיח כידוע, שהוא בחינת שמחה כנ"ל. ועיקר המלחמה של דוד עם הסטרחה והקליפות היה רק לשבר העצבות ולזכות לשמחה, שזהו בחינת 10 מיני נגינה שהמשיך דוד בעולם על ידי ספר תהילים, שכלול מכל 10 מיני נגינה שהם בחינת שמחה. כמו שכתוב, עלי עשור ועלי נבל וכו', כי שמחתני השם בפעוליך. כמו שכתב רבנו ז"ל במקום אחר. וכן מבואר בזוהר הקדוש שדוד המלך עליו השלום הוא בדחה דמלכה, שאפילו בעת שהתוודה על חטאו בשבירת לב, לא עזב את דרכי בדיחתו, כמבואר שם בזוהר עיין שם. משפטים דף ק"ז. כי דוד הוא בחינת מלכות דקדושה, שהוא בחינת השכינה שהיא שמחתן של ישראל כנ"ל. ועל כן, בעת שבא דוד ביד הפלישתים בגלות ותפסו אותו, והביאו לפני אבימלך ורצו לנקום בו, וראה דוד שאי אפשר להתגבר עליהם ולצאת מהם כי אם על ידי שמחה, שעל ידי זה עיקר התגברות על הקליפות והסטרחה שהם בחינת עצבות כנ"ל. אבל בעת תוקף הגלות, שמתגברים במרירת השיעבוד ואין המניחים לשמוח, ואם כן מאין יבוא עזרנו, כי אי אפשר להימלט מהסטרחה כי אם על ידי שמחה, ולשמחה אי אפשר לזכות מחמת תוקף התגברותם בגלות כנ"ל. על כן דוד המלך שהיה שמחתן של ישראל, כשנפל בגלות ביד הסטרחה שהם הפלישתים, חנן השם אותו בעצה הזאת שעשה עצמו כשוטה ממש, ועשה מעשה שטות ושיגעון ממש, והוריד רירו על זקנו, ויתב על דלתות השער וכו', ועל ידי זה נמלט מידם, כי על ידי מילי דשטות הדייקה הבאים לתוך השמחה שעל ידי זה ניצולים מהם. כי עיקר התגברות עליהם הוא על ידי שמחה, ואי אפשר בגלות לשמוח כי אם על ידי מילי דשטות הדייקה כנ"ל. וזהו בחינת שמחת פורים שעושים אז כל מיני שחוק ומילי דשטותה בשביל שמחה, כי עיקר השמחה הוא על ידי מילי דשטות הדייקה כנ"ל. זין. וזה בחינת חייב אינש לבסום בפוריה עד לא ידע בן ארור המן לברוך מרדכי. כי בפורים אז עיקר הכנעת זוהמת הנחש שהוא העצבות בחינת ביצבון תוכלנה כנ"ל. וצריכין אז להעלות השמחה מעמקי הקליפות בבחינת מי יהיה מר הנ"ל. עד שנזכה על ידי השמחה להשיג בחינת התשעה החלין הנ"ל, שעל ידה משיגין אור האינסוף בבחינת מטה ולם מטה, שזהו בחינת תכלית הידיעה אשר לא נדע כנ"ל. ועל כן חייב אינש לבסומה, דהיינו להשתכר בפורים בשביל שמחה, כמו שכתוב, ויין ישמח לבב אנוש. וצריכין להגדיל השמחה עד שיזכה על ידי השכרות והשמחה של פורים לבוא לבחינת תכלית הידיעה אשר לא נדע, שזהו בחינת הדלוידה וכו'. כי עיקר אחיזת הטוב והרע, שזהו בחינת ברוך מרדכי וארור המן, עיקר אחיזתו הוא מעץ הדעת טוב ורע, שעיקרו נמשך מבחינת נרגן מפריד אלוף. דהיינו, שמפריד בחינת הכתר שהוא בחינת א', בחינת פלא, שהוא המסדר והמיישב את המויכין, שהוא המעכב את המויכין מרדיפתן, שעיקר השגת הידיעה הוא על ידי זה דייקה, בבחינת תכלית הידיעה אשר לא נדע, שבחינת לא נדע הוא עיקר תכלית הידיעה. ומי שזוכה לזה, אז נכלל הידיעה והיעדר הידיעה יחד, שהם בחינת הרדיפה והמעכב, שבאמת שניהם אחד בשורשם. ועל ידי זה עיקר תכלית הידיעה, ואז נתבטל הרע לגמרי. כי עיקר אחיזת הרע הוא מהיעדר הידיעה והסתרתו, שנמשך מחמת ריבוי אור שגורם שבירת כלים, שזהו מחמת שאינם כוללים הידיעה והיעדר הידיעה יחד, וכאשר יבואר עוד מזה לקמן בעזרת השם יתברך. ועל כן בפורים אז צריכים להשתכר עד שיבואו לידי שמחה כזאת, עד שיזכה לבחינת תכלית הידיעה הנ"ל, ששם נכלל הרדיפה והמעכב יחד, שהם הידיעה והיעדר הידיעה, שניהם נכללים יחד בבחינת תכלית הידיעה אשר לא נדע. ושם נתבטל כל הרע לגמרי כנל. וזהו בחינת הדלוידה בן ארור המן לברוך מרדכי. כי שם אין שייך לומר טוב ורע. כי שם כולו אחד, כולו טוב וכנל. וזה בחינת ארבע פרשיות, פרשת שקלים ופרשת זכור ופרשת פרה ופרשת החודש, שקוראים באדר סמוך לפורים מלפניו ומלאחריו. שכל זה הוא הכנה לגאולת וישועת ישראל, שנזכה בניסן שבו נגאלו ובעתידין להיגאל, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. כי עיקר גאולת ישראל מן הגלות הוא על ידי השמחה, כמו שכתוב כי בשמחה תצאו, כמו שכתוב לאל בהתורה הנ"ל. היינו, על ידי עשיית המצווה בשמחה, שעל ידי זה עולה השכינה מהגלות וכולי כנ"ל, עד שזוכין להשיג אור האינסוף וכולי כנ"ל. וזה בחינת פרשת שקלים. כי מצוות שקלים היא בשביל הקורבנות וקטורת, שעל ידי זה עיקר עליית ניצוצות הקדושים מן הקליפות. ועל כן נאמר בקורבנות וקטורת שמחה, כמו שכתוב בקורבנות, ושמחתם בכל משלח ידיכם. ושמחת בכל הטוב אתה וביתך, וכיוצא בזה בפסוקים הרבה. וכן בקטורת נאמר קטורת ישמח לב, וכמו שכתוב בתורה הנ"ל. ועל כן היו הלוויים מנצחים בשיר על הדוכן בשעת הקורבנות, כי שיר וזמרה הוא בחינת שמחה, כי על ידי הקורבנות וקטורת עולין כל ניצוצות הקדושה מן הקליפות, והעיקר על ידי השמחה שנמשכת על ידי הקורבנות וקטורת. כי עיקר עליית הקדושה מן הקליפות הוא על ידי שמחה הכנ"ל. וזהו בחינת שקלים שמחויבים ליתן בכל שנה בשביל קורבנות ציבור וקטורת, שהם בחינת שמחה כנ"ל, כדי להעלות על ידי זה כל ניתוצי הקדושה מגלות הקליפות, ועל ידי זה עולין למעלה עד שזוכין לברכת השכל, עד שמתקנין המסדר והמיישב את המויכין שהוא בחינת הכתר, שעל ידי זה דייקה זוכין על ידי הרדיפה והמעכב המסדר והמיישב הנ"ל, להשיג אור האינסוף בחינת מטה ולא מטה. ואז נעשין התשעה החלין דלאו אינו נאורין וכולי, כמבואר היטב בתורה הנ"ל, עיין שם היטב. בכל זה זוכין על ידי עשיית המצוות בשמחה דייקה, שהוא בחינת קורבנות וקטורת כנ"ל, שזהו בחינת שקלים שמהם נעשו קורבנות וקטורת כנ"ל. וזה בחינת בקע לגולגולת, לגולגולת דייקה, כי גולגלת דה כתר. כי עיקר התיקון הוא לזכות לתקן המסדר והמיישב את המויכין, שהוא בחינת כתר גולגלת, שעל ידי זה עיקר השגת בחינת תשעה החלין הנ"ל, כמובן בהתורה הנ"ל. ט. וזהו, כי תישא את ראש בני ישראל לפקודיהם, ונתנו איש כופר נפשו וכו', ולא יהיה בהם נגף בפקוד אותם. זה ייתנו וכו', מחצית השקל בשקל הקודש וכו', מחצית השקל תרומה להשם. ומבואר בפירוש רש"י ובדברי רבותינו ז"ל, שהמגפה תוכל לשלוט חס ושלום על ידי המניין. על כן, צוותה התורה, שייתן כל אחד מחצית השקל כדי שלא יהיה בהם נגף, כמבואר בפסוק גופה. כי עיקר אחיזת תתרדמות החס ושלום נמשכת מבחינת מניין, שהוא בחינת ביקשו חשבונות רבים, שנמשך על ידי פגם עץ הדעת טוב ורע, שאז נגזר מיתה לעולם. כי עיקר פגם עץ הדעת טוב ורע, שהוא בחינת ביקשו חשבונות רבים, שהוא בחינת פגם כל החוקרים הנכנסים בחקירות וקושיות למעלה משכלם, עד שבאים על ידי זה לחפירות גדולות ולאפיקורסות גמורה. כי באמת אין חוכמה ואין תבונה ואין עצה לנגד השם. וכמו שכתוב, הנה בדבר השם מעשו וחוכמת מלהם. כי השם יתברך לית מחשבה תפיסה בכלל, ואי אפשר לידם אלוקותו יתברך, כי אם על ידי מעשים טובים, היינו על ידי עשיית המצווה בשמחה, שעל ידי זה דייקה זוכה לעלות למעלה מעלה, עד שזוכה להשיג אור אינסוף בבחינת מטה ולמטה, בבחינת התשעה החלין הנ"ל, שזה עיקר השגת בחינת התשעה החלין הנ"ל, שזה עיקר השגת אלוקות, אשר הזוכה לזה. ועיקר תכלית שלמות התיקון שזוכין על ידי עשיית המצווה בשמחה, היא מה שזוכין על ידי זה לתקן את בחינת המסדר והמיישב את המויכין, שהוא בחינת כתר, שהוא גבוה מן הכל. ואף על פי שזאת הבחינה הוא כמו מונע ומעכב, כי הוא מעכב את המויכין מרדיפתן להשיג אור האינסוף, אף על פי כן באמת, אדרבה, זהו עיקר תכלית שלמות תיקון המוחין. ואי אפשר להשיג שום השגה אמיתית, כי אם על ידי זה דייקה, דהיינו על ידי תיקון המסדר והמיישב שהוא בחינת כתר, שהוא כמו מעכב את המויכין מרדיפתם וכמבואר בהתורה הנ"ל. וזה הכתר, שהוא בחינת המעכב והמסדר והמיישב את המויכין כנ"ל, זה אי אפשר להשיג כי אם על ידי עשיית מצוות מעשיות דייקה, דהיינו על ידי עשיית המצוות בשמחה כנ"ל. כי עיקר תכלית שלמות השמחה הוא שם, בבחינת כתר, בבחינת ושמחת עולם על ראשם. על ראשם דייקה, זה בחינת כתר גולגלתה, שהוא בחינת על ראשם כנ"ל. כי הכתר הוא על הראש, כי הוא למעלה מהראש והמויכין, כי הוא המסדר והמיישב את המויכין. ושם עיקר השמחה, בחינת ושמחת עולם על ראשם דייקה כנ"ל. והעיקר, כשזאת השמחה עולה מעולם העשייה דייקה, דהיינו כשזוכין לעשות מצוות בשמחה. שאז דייקה זוכין לבחינת כתר הנ"ל, שהוא בחינת המסדר והמיישב. שעל ידי זה דייקה נעשין תשעה החלין הנ"ל, שעל ידי זה דייקה משיגין אור האינסוף בבחינת מטה ולא מטה וכולי כנ"ל. כי עיקר שלמות זכות הצדיק, שזוכה על ידי מעשיו הטובים, וכשזוכה לבחינת כתר שהוא גבוה מן הכל, שהוא בחינת המסדר והמיישב הנ"ל, שעל ידי זה עיקר השגת אלוקות, דהיינו השגת אור האינסוף וכולי כנ"ל. וזהו החילוק שבין אדם למלאך, שהאדם הצדיק הוא גבוה הרבה מן המלאך כמובן. בעיקר החילוק הוא בבחינת השגת הכתר הנ"ל, כי לבחינת השגת הכתר הנ"ל אין זוכין כי אם על ידי מעשה תחתונים דייקה, בעובדות ובמעשים טובים דייקה. ובשביל זה נברא האדם בזה העולם השפל לעובדה ולשומרה, בפיקוד אם דעשה ולא תעשה, כדי לזכות לבחינת הכתר הנ"ל שהוא תכלית שלמות האדם, כי על ידי זה עיקר השגת אלוקות כנ"ל. כי השם יתברך ברוך הוא מרומם ומנוסה למעלה מכל המחשבות מאוד מאוד, ולית מחשבה תפיסה בכלל, ואין שום נוצר ונברא ונעשה ונאצל למטה ולמעלה, למעלה למעלה שיוכלו להשיגו. כי השם עליון נורא מאוד מאוד, נעלה על כל ההשגות של כל דרי מעלה ומטה, וכל ברואי מעלה ומטה כולם ירעדון ויפחדון מאימת שמו הגדול. ומלאכים יחפזון וכילו רעדה יוחזון בזוכרם אימת שמו וזכרו הגדול והנורא יתברך ויתעלה לנצח. וכמו שאנו אומרים בברכת קריאת שמע וכולם עושים בהמה ובירה רצון קונם וכו'. והאופנים וחיות הקודש ברעש גדול מתנשאים לעומת השרפים וכו'. וכמובן בפסוקים רבים ובדברי רבותינו ז"ל. וכל ברואי מעלה ומטה הכל רועשין ובוערין ומתלהבים ורודפים מחשבתם להשיג השגת אלוקותו יתבח. אבל אי אפשר להשיג השגת אלוקותו יתבח כי אם בבחינת מטה ולא מטה כנ"ל. וזה אי אפשר להשיג בתכלית השלמות כי אם על ידי העבודה של מעשה התחתונים דייקה. כי עיקר מניעת ההשגה הוא מחמת ריבוי אור שאי אפשר לקבל כידוע. ועיקר הכלים והיכלות לקבל האור בהדרגה ובמידה בבחינת מטה ולא מטה הם נעשין על ידי תיקון הכתר דייקה שהוא המסדר והמיישב את המויכין, שהוא כמו מעכב ומונע את המויכין מרדיפתן, שעל ידי זה עיקר ההשגה כנ"ל. וזה אין זוכים כי אם על ידי מצוות מעשיות דייקה. וכמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, בשעה שאמרו ישראל נעשה ונשמע, ירדו 60 ריבו מלאכי השרת ונתנו שני כתרים על ראשם וכו', שנאמר ושמחת עולם על ראשם. נמצא שעל ידי קבלת התורה בבחינת נעשה ונשמע, זכו לבחינת כתר, שעל ידי זה עיקר ההשגה. כי זה העולם העשייה הוא תכלית הגשמיות, והוא עיקר מסך המבדיל בפני השגת אלוקותו ידבח. אבל כשזוכים לעבוד את השם בזה העולם העשייה, ולעשות מצוות מעשיות בשמחה, אזי זה עיקר התיקון. כי זוכה על ידי המצוות מעשיות בשמחה, שמברר ומתקן ומעלה את בחינת העשייה שהוא תכלית המסך המבדיל, הוא מעלה אותו לבחינת כתר, ואז נתהפך ונעשה מבחינת עשייה, מבחינת מסך המבדיל, ונעשה ממנו בחינת כתר שהוא גם כן בחינת המבדיל ברוחניות עליון. כי הכתר פרוס בין הנאצלים לבין המעציל, כמו שכתוב בתורה הנ"ל. כי הכתר הוא כמו מונע ומעכב את המויכין מרדיפתם להשיג אור האינסוף. אבל זה המניע והמעכב הוא עיקר תכלית השלמות תיקון הכל. כי אי אפשר להשיג השגת אור אינסוף, כי אם על ידי זה דייקה. נמצא שמבחינת עשייה גשמיות שהוא עיקר המניע והמעכב והמסך המבדיל המונע מהשגת אלוקותו ידבח, כשזוכה לתאר ולקדש את העשייה על ידי עשיית המצוות בשמחה, אז מזה די כעיקר התיקון, כי עולה על ידי זה למעלה למעלה עד שנעשה על ידי זה די כבחינת כתר, שהוא גם כן בחינת מונע ומעכב, שזה המונע והמעכב הוא עיקר תכלית שלמות התיקון כנ"ל. וזה בחינת סוף מעשה במחשבה תחילה. כי סוף מעשה שהוא תכלית הגשמיות העשייה הוא במחשבה תחילה, שהוא בחינת כתר, שהוא בחינת תחילת המחשבה. כי הכתר הוא שורש כל המויכין שהם המחשבות כידוע. וזה עיקר התכלית והתיקון, כשזוכין להשלים כוונת הבריאה להעלות סוף המעשה לתחילת המחשבה. היינו, שמגשמיות העשייה שהוא בחינת סוף מעשה, מזה די כיזכו להשיג תחילת המחשבה שהוא בחינת כתר שנעשה על ידי תיקון העשייה דייקה, דהיינו על ידי עשיית המצוות מעשיות דייקה כנ"ל, שעל ידי זה עיקר השגת אלוקות כנ"ל. ועל כן אמרו רבותינו זכרונם לברכה, עתידין צדיקים שיהיה מחיצתן לפנים ממלאכי השרת. שנאמר, כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל כל. מחיצתן דייקה, שהוא בחינת כתר, שהוא בחינת מחיצה, כי הוא פרוס בין הנאצלים לבין המעציל כנ"ל. בישראל ישיגו השגות אלוקותו ידבח על ידי זה דייקה, ובזה יהיו גבוהים מן המלאכים, כי המלאכים הם עומדים, ולא עמדו בניסיון שזה העולם המגושם. ועל כן אין זוכין לבחינת כתר כנ"ל, ועל כן אי אפשר להם להשיג אלוקותו יתברך כמו הצדיקים, כי לא יוכלו לקבל ריבוי האור מחמת שאין להם כלים ומחיצות בדעתם לעכב ההשגה אצלם. ועל כן נקראים שרפים, כי הם נשרפים ונתלהבים מאור השגתם העצומה, מחמת שאין להם מחיצות לעכב, מחמת שאין להם מצוות מעשיות וכו' כנ"ל. סוגריים, ועיין בהתורה ואי מקץ, כי מרחמם ינהגם וכו', בליקוט את עניין הסימן זין, שם מבואר גם כן זה המאמר, עתידין צדיקים שתהיה מחיצתן וכו', שמחיצה ובחינת כתר, ועיין עוד במקום אחר והבן היטב. י. וזהו החילוק שבין פסח לשבועות, ובשביל זה בפסח אסור החמץ בבל יראה ובל ימצא, באיסור חמור מאוד באיסור כרת, ובשבועות צריכין להביא שתי הלחם מחמץ דייקה. כי איתה בפי יצריים, בכוונות של פסח, שבפסח יורדת הערה גדולה מן השמיים, הערת מוחין גדולים מאוד שיורדים בליל הסדר בפעם אחת שלא בהדרגה ושלא כסדר. כי יורדין כל המויכין בפעם אחת וכו'. מה שאין נמצא כן בכל השנה ואפילו בשבת לשבועות, כי תמיד צריכים לקבל הערת המויכין וכסדר, מדרגה לדרגה, בהמשך הזמן, אבל בליל פסח יורדין כל המויכין ברגע אחת, ועל ידי זה היה תוקף הנס והגאולה הנפלאה של יציאת מצרים. אבל אף על פי כן, בבחינה אחרת של הערת שבועות גדולה יותר מפסח. כי כי בשבועות מקבלין גם אור הכתר באור הבוקר, על ידי עסק התורה בלילה שנאורין כל הלילה, שעל ידי זה מקבלין המוחין כסדר בהדרגת שזוכין באור הבוקר לבחינת כתר שהוא בחינת הערה של שבת בעצמו. אבל בליל פסח, אף על פי שמקבלין כל המויכין בבת אחת, שזאת הבחינה אין נמצא אפילו בשבת ושבועות, אבל אף על פי כן אין זוכין לבחינת כתר. כל זה מבואר בכוונס אל פסח. היינו, כי בפסח הוא בחינת התערותא דלעילא קודם התערותא דלתתא, כי אז הוא עדיין קודם קבלת התורה. ועל כן באמת עדיין לא היו ישראל ראויים להיגאל, אלא שהקדוש ברוך הוא דילג על הקץ כמובן, שבשביל זה נקרא פסח לשון דילוג וקפיצה שפסח ודילג על הקץ. כי עדיין לא זכו למעשים טובים שיהיו ראויים לגאולה. כי עדיין לא קיבלו את התורה, כמו שכתוב בזוהר, ובגלות הקדמאה דנפקו בלה אורייתא, כעבדה דברך מריבונה וכו'. ועל כן מחמת שהגאולה הייתה בלי מעשה התחתונים, רק על ידי טעותא דלעילא, אף על פי שהאיר השם יתברך עליהם מערה גדולה מאוד מאוד בחסדו הגדול, שעל ידי זה הייתה הגאולה כמבואר בכוונס, אבל אף על פי כן אי אפשר לתקן את בחינת הכתר שהוא המסדר והמיישב את המויכין, שהוא בחינת המעכב את המויכין מרדיפתם וכו', שזה אי אפשר לתקן כי אם על ידי מעשה התחתונים דייקה, על ידי עשיית המצוות בשמחה כנ"ל. ועל כן אסור החמץ אז באיסור חמור מאוד, כי חמץ הוא על ידי איחור הזמן, כנראה בחוש, שעיקר החימוץ העיסה על ידי השהייה, שכשמשעין את העיסה איזה זמן, היא באה על ידי חימוץ. ושורש החמץ הוא מבחינת חימוץ המויח, כי הלחם של חמשת מינים, שהוא עיקר אכילת האדם ומזונו, הוא בחינת דעת, כי על ידי האכילה נמשכין המויחין כידוע, כמו שכתוב, יכלו רעים שהם טרן רעין דלה מתפרשין, שהם חוכמה ובינה, שהם המויכין שנמשכין כפי האכילה שהוא חיות האדם. כי עיקר חיות הוא הדעת והמויכין, כמו שכתוב, החוכמה תחיה. וכמובן בדברי רבנו ז"ל בכמה מקומות שהמוח והדעת כפי האכילה. ועיקר האכילה הוא הלחם, שהוא סועד לבב אנוש. שזה חמשת מיני דגן שמברכין עליהם המויצי וברכת המזון, שהם עיקר המזון וחיות האדם. דהיינו בחינת מויכין ודעת שזהו עיקר חיות כנ"ל. ועל כן הם חמשת מיני דגן בחינת ה-הדעת, וכמובן במקום אחר. ואלו החמשת מיני דגן שהם בחינת דעת, הם באים לידי חימוץ על ידי שהייה והמתנה. ואז עיקר תיקון אכילתם כנראה בחוש. ושורש החמץ בקדושה העליונה הוא משתלשל מבחינת הכוח מסדר והמיישב את המויכין, שהוא בחינת כתר, שהוא בחינת המתנה, בחינת קטר להיזהר וכו'. כי כשאחד שואל את חברו איזה דבר, הוא אומר לו, המתן עד שאתיישב, שזהו בחינת כתר שהוא לשון המתנה כנ"ל, כמבואר כל זה בהתורה הנ"ל. ועיקר תיקון הדעת והמויכין היא על ידי בחינה זאת, שהוא הכוח המסדר והמיישב בחינת כתר כנ"ל. ומשם שורש החמץ בקדושה שהוא על ידי המתנה ושהייה, שזהו בחינת כוח המסדר הנ"ל, שהוא בחינת המתנה, בחינת כתר, דהיינו בחינת המתן עד שאתיישב וכנ"ל. וכשזוכין לתקן את המסדר והמיישב בקדושה, כראוי, על ידי שמקבלין הערת הכתר, אזי עיקר תיקון המוחין על ידי זה. עד שיכולים לזכות על ידי זה לבחינת תשעה יחלין הנ"ל שהם בחינת אורות הצחצחות, שעל ידם משיגין אותו ידבח, כי על ידי זה משיגין אור האינסוף בבחינת מטה ולם מטה כנ"ל. אבל זה הכתר אי אפשר לתקן כי אם על ידי מעשה התחתונים דייקה וכנ"ל. בכל זמן שאין האדם זוכה למעשים טובים בשמחה בתכלית השלמות כראוי, דהיינו לשבר את היצר הרע ולבטל כל המניעות והעיכובים מעבודת השם יתברך, עד שיזכה לעבודת תמה כראוי, כל זמן שאין זוכה לזה, עדיין לא זכה לתקן את בחינת הכתר שהוא הכוח המסדר והמיישב הנ"ל. בכל זמן שאינו מתקן את הכוח המסדר הזה, אינו רשאי לכנוס לשום השגה, ולא לשום חקירה בידיעתו יתבח, כי עליו נאמר וכל זר לא יאכל קודש. רק צריך לסמוך על אמונה לבד, ללך בעקבות הצדיקים האמיתיים, בעקבות אבותינו הקדושים שהם זכו לזה על ידי מעשיהם הטובים. ואנו מחויבים ללך בדרכיהם באמונה לבד בלי שום חקירה כלל. ומי שמקדים חס ושלום חוכמתו ליראת חטאו, וחוכמתו מרובה ממעשיו, מכל שכן וכל שכן, כשאין לו מעשים טובים ויראת חטא כלל חס ושלום, ורוצה להתחכם בחוכמת ידיעת אלוקותו יתברך ודרכיו הנפלאים, הוא מקלקל ופוגם הרבה, וראוי לו שלא בא לעולם, כי בוודאי ייפול באין סומך בכפירות ואפיקורסות גדול, ויעקור עצמו משני עולמות. ועליו נאמר, חוכמתך ודעתך היא שובבתך. כי מאחר שלא זכה למעשים טובים, ולא תיקן עדיין המסדר והמיישב, על כן אין לו שום כלי לקבל את הדעת לקדושה. ובוודאי יקלקל הרבה על ידי דעתו וחוכמתו, כי יכנוס במופלא ממנו, כי הכל מופלא ורחוק ממנו, וכל ההשגות הם כנגדו בבחינת מה למעלה מה למטה, מאחר שלא תיקן עדיין כלי המויכין, שעיקר תיקונם נמשך מבחינת הכתר שהוא בחינת הכוח המסדר והמיישב הנ"ל, שמשם נמשך תיקון כל המויכין. כי הכתר הוא שורש תיקון כל המויכין, וזה בחינת מה שהיית בזוהר הקדוש לעניין תיקון, בחינת שבירת כלים ומיטת המלכים, כל רישא דעמא, דלאי תקן בקדמתה, לית עמא מתקנה וכו', עיין שם. שעיקר התיקון הוא על ידי תיקון הכתר, שהוא בחינת עתיק, שהוא ראש כל המויכין והמידות וכו'. וזה הכתר אין זוכין לתקן, כי אם על ידי מעשה התחתונים די ככנל. וזה בחינת חטא אדם הראשון שאכל מעץ הדעת טוב ורע, שעל ידי זה נגזר עליו מיטה לדורות, ונמשך העצבות חס ושלום שהוא סיטרא דמוטא בחינת בעיצבון תאכלנה. כי אדם הראשון הייתה השגתו עצומה מאוד מאוד, כמובן בדברי רבותינו ז"ל, עד שכל המלאכים היו מקנאים אותו וכו' כמובן. אבל כל השגתו הייתה עדיין בבחינת התערותא דלעילא לבד, בלי התערותא דלתתא הכלל. כי לא זכה להשגתו על ידי תפילה ומעשים טובים שהקדים מקודם. רק השם יתברך בראו בעצמו בהשגה עצומה הזאת. וכל עיקר בריאתו והשגתו הכל היה על ידי התערותא דלעילא לבד. כי בשעת בריאת העולם והאדם לא היה עדיין מי שיעורר התערותא דלתתא כמובן בספורים. ועל כן מחמת שהשגת אדם הראשון היה בבחינת התערותא דלעילא לבד, בלי התערותא דלתתא הכלל, על כן עדיין היה צריך תיקון האדם עם כל העולמות התלויים בו. וכמובן בספרים שכל העולמות היו תלויים ועומדים אז, עד שיתפלל תפילתו וימתין בזיווגו עד שבת ולא יעבור על חטא עץ הדת. שאז היה זוכה לתקן כל העולמות והיה הכל מתוקן אז כמו שיהיה לעתיד. ולכאורה הדבר תמוע. איזה תיקון היו צריכים העולמות מאחר שעדיין לא היה שום חטא ופגם כלל? וגם, מה עניין עץ הדת טוב ורע? אך כל עיקר התיקון שהיו צריכים לאדם והעולמות אז, הכל היה בסוד שבירת כלים ומיטת המלכים כידוע בכתבי האריז"ל. וכל עיקר התיקון שהיו צריכים, הכל היה מחמת שכל העולמות נבראו בלי התערותא דלתתא. ועל ידי זה נגע איזה פגם דק מן הדק בבחינת כתר. ומשם נמשך ונשתלשל בחינת שבירת כלים וכו', כמובן בקסובים שהכתר, אף על פי שלא היה בו שבירה, נגע בו איזה בחינת פגם, בחינת ביטול. ועיקר הפגם היה מחמת שלא היה עדיין התערותא דלתתא. כי הכתר, שהוא בחינת המסדר והמיישב, אין לו ניתקן בשלמות, כי אם כשמשברין את היצר הרע והמניות, שאז מהבחין היצר הרע והמניות לבחינת טוב נפלא, כי נעשין מהמניות בחינת כוח המסדר שמעכב ומונע את המויכין מלצאת חוץ לגבול, שזהו בחינת כתר שהוא עיקר התיקון כנ"ל. ומחמת שאדם הראשון נברא בלי התערותא דלתתא, וכן הייתה כל השגתו כנ"ל, על כן עדיין לא היה לו שלמות, ועיקר שלמותו היה נגמר אם היה עומד בניסיון של אכילת עץ הדעת טוב ורע. ועיקר איסור עץ הדעת טוב ורע הוא בחינה זאת, שאסר עליו השם יתברך שלא יאכל אכילה כזאת, שעל ידה ייכנס מוחו לדעת ולחקור בחינת טוב ורע מאיכן נמשך הטוב והרע, היינו בחינת חקירות וידיעות בדרכי הנהגתו יתברך, שאסר עליו לכנוס בזה מאחר שלא זכה עדיין לתקן בחינת הכתר על ידי מעשיו הטובים. ואם היה זוכה לעמוד בניסיון זה והיה מתפלל תפילתו, היה זוכה על ידי זה לתקן את בחינת הכתר, והיה משיג בחינת התשעה החלין הנ"ל בשלמות על ידי טעות הדלטטה, ואז היה מתבטל אחיזת עץ הדעת לגמרי, כי עיקר אחיזתו אז לא הייתה כי אם מבחינת השבירה שהייתה מחמת שנבראו העולמות בלי התערות הדלטטה כנ"ל. י"א. וזה בחינת איסור חמץ בפסח שהוא חמור מאוד, שהוא בחינת חטא עץ הדעת שהוא סיטרא דמותא. כמובא מחמצת תמן חמץ תמן מת. כי חמץ הוא בחינת חימוץ המוח כנ"ל, שבא על ידי המתנה ושהייה כנ"ל. וכל זמן שאין זוכין לתקן המויכין על ידי התערות הדלטטה, על ידי תפילה ומצוות ומעשים טובים, אזי עדיין אינו זוכה לבחינת הכתר כנ"ל, ועל כן אסור לו להחמיץ את מוחו בשום ידיעה והשגה כנ"ל. וישראל במצרים שהיו בגלות גדול מאוד, והיו משוקעים ב-49 שערי טומאה שנפלו לשם על ידי חטא אדם הראשון כמובא, ולא היה אפשר לגואלם כי אם על ידי שיעיר עליהם השם יתברך אור גדול מאוד להשיג אלוקותו יתברך בהערה גדולה מאוד כמובא בקבונס. ועל כן באמת חמל עליהם השם יתברך והעיר עליהם הערה נפלאה אז כנ"ל. אבל מחמת שכל הערתם היה עדיין בלי התערות הדלטטה, כי היה קודם קבלת התורה, על כן עדיין לא זכו לבחינת כתר כנ"ל. על כן אסור אז לחמץ באיסור חמור מאוד, כי השגתם והערתם אז היה רק לפי שעה כמובן, בבחינת חיפזון, כמו שכתוב, כי בחיפזון יצאת וכו' ולא ייראה לך חמץ. כי אסורים להחמיץ מוחם ודעתם כלל בהשגתם העצומה, מאחר שעדיין לא תקנו את כוח המסדר והמיישב שהוא בחינת כתר כנ"ל. על כן עדיין לא ניתקן החמץ בקדושה, ועל כן אז בפסח, אז החמץ הוא סיטרא דמותא ממש, כי הוא בחינת עץ הדעת טוב ורע ממש, מאחר שעדיין לא תקנו את הכתר. על כן אסור עליהם ההמתנה והשהייה בדעתם, כי אין זוכין עדיין לבחינת הכתר שהוא בחינת המתנה כנ"ל. על כן כל אכילתם צריך להיות מצה לבד, כי כל הערתם והשגתם אז הוא בבחינת מוחין גדולים מאוד שהם למעלה ממדרגתם, שבאו רק לפי שעה לצורך הגאולה כנ"ל. שכל זה הוא בחינת מצה, שהוא בחינת מוחין גדולים מאוד שמקבלים בחיפזון שלא בהדרגה ושלא כסדר, מחמת שעדיין לא תקנו את הכוח המסדר והמיישב את המויכין, שאז יורדין המויכין בהדרגה כסדר. מחמת זה אסור לחמץ עתה באיסור חמור מאוד, כי אם ירצה להמתין ולהחמיץ מוחו באור ההשגה הגדולה הזאת, יכול לטעות מאוד, כי תתגבר הסתרא אחרא מאוד שמכפירות ובלבול המוחין. וכל זה מחמת שעדיין לא תקנו את הכוח המסדר הנ"ל, והמוחין יורדין בחיפזון שלא כסדר. וזהו תוקף הנס אל הגאולה של פסח, שהשם יתברך עשה עמנו חסד נפלא ונורא מאוד, שאנו זוכין להערה גדולה כזאת, שאין אנו רואין לזה על ידי התערות הדלטטה. כי בלא זה לא היה אפשר להיגאל בשום אופן, כי אי אפשר לקבל אז המויכין כסדר על ידי כוח המסדר הנ"ל, מחמת שבמצרים נאחזו בהם הקליפות מאוד. וכבר מבואר בתורה הנ"ל שאי אפשר לזכות לתקן את הכוח המסדר הנ"ל, שעל ידו משיגין אמצעות הדעלמה, שהוא אור האינסוף כי אם כשיורדים תחילה לעמקי הקליפות להעלות ניצוצי השמחה שהם ניצוצי הקדושה לבררה משם. שזהו בחינת מי ימר, הנאמר שם בתורה הנעל, עיין שם היטב. אבל עכשיו בשעת גאולה הראשונה, בשעת יציאת מצרים, אז אי אפשר להתחיל כסדר לברר תחילת ניצוצי הקדושה מעמקי הקליפות על ידי עשיית המצוות בשמחה, ולהעלות אחר כך בבחינות הנאמרים בתורה הנעל, עד שיזכו לתקן המסדר והמיישב, עד שיזכו על ידי זה להשיג אמיתת השגת אלוקותו ידבח. כי אז במצרים נאחזו בהם הקליפות מאוד, ולא היה להם כוח להעלות השכינה מגלותה בהדרגה כסדר. על כן, הפליא השם ידבח חסדו עמנו והעיר עליהם התגלות אלוקותו והערה נפלאה שלא בהדרגה ושלא כסדר, ועל ידי זה נתבטלו הקליפות ויצאו השכינה וכנסת ישראל משם. וההערה העליונה באה מלמעלה בפסח, שאז עדיין אין זוכין להמשיך הכוח המסדר והמיישב מבחינת כתר כנל. זאת ההערה היא בחינת מצה, שהיא בחינת מוחין גדולים מאוד. כי בבחינת חמץ, שהוא בחינת חימוץ המויח, שם נאחז אז הסיטרא אחרא מאוד. מחמת שעדיין לא זכו להמשיך בחינת כוח המסדר והמיישב את המויחין מבחינת כתר וכנל. י"ב. אבל אחר כך, אחר יום ראשון של פסח, נסתלק ההערה הגדולה הזאת ולא נשאר רק הרשימו. ואז מתחילים לקבל המוחין בהדרגה כסדר על ידי ספירת העומר, כידוע. עד שזוכין בשבועות על ידי קבלת התורה לתקן גם המסדר והמיישב את המויחין, כי נמשך עליהם הערה מכתר עליון כנל. שאין זוכין לזה כי אם על ידי מצוות ומעשים טובים בשמחה, שזהו בחינת קבלת התורה וכנ"ל. ועל כן, אז צריכים להביא שתי הלחם מחמץ דייקה, כמו שכתוב חמץ תאפנה. כי אז מעלין בחינת החמץ לשורשו העליון בקדושה העליונה, שהוא בחינת כוח המסדר, שהוא בחינת אמתן, בחינת כתר. שזהו בחינת חמץ שנעשה על ידי המתנה ושהייה וכו' כנ"ל. י"ג. וזהו החילוק שבין ישראל עובדי כוכבים. כי בישראל נאמר כי אתם ממעט מכל העמים, שאתם ממעיטין עצמכם כשאני משפיע לכם טובה. שכשהשם יתברך מאיר עליהם מערת התנוצצות אלוקותו יתברך, אין הם רודפים לחקור אחר חקירות וידיעות וחוכמות. רק הם מתחזקים באמונה ורודפים אחריו מיד בבחינת מושכייני אחריך נרוצה. שתכף שהשם ידבח מתחיל למושכם אליו, אזי תכף הם רצים אחריו. וכמו שפרש רשי שם, אני שמעתי משלוחיך שאתה רוצה למושכייני אליך, ואני תכף רצתי אחריך וכו'. ותכף כשישראל מתחילים לרדוף אחריו יתברך, אזי השם יתברך עושה עצמו כמו מי שבורח ומסתיר ומעלים עצמו, בבחינת ברך דודי וכו'. בבחינת פתחתי אני לדודי ודודי חמק עבר וכו'. ואחר כך צריכים להתחיל בהדרגה כסדר לרדוף אחריו ולבקשו ולעובדו בעבודות ובמעשים טובים בשמחה. עד שנזכה למוצאו בהתגלות נפלא יותר ויותר, שכל זו בחינת פסח ושבועות כנ"ל, כי על ידי מעשיהם הטובים בשמחה זוכים לתקן המסדר והמיישב, ואזי זוכין למה שזוכין, היינו בחינת השגת התשעה היכלים וכולי הנ"ל. וזהו בחינת כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע, שהקדימו נעשה לנשמע. ולכאורה אי אפשר להבין הדבר כלל. איך אפשר לעשות קודם שישמעו? האמת שהתורה שיבחה אותם על זה שמגודל תשוקתם להשם יתברך הקדימו נעשה לנשמע. כמבואה בדבר רבותינו ז"ל גודל שבח ישראל בזה. אבל אף על פי כן קשה הדבר מאוד. איך יצויר עניין זה ויכולה לדעת לעשות קודם שנשמע? אך באמת בתורה גוף המבואר העניין היטב, כי מבואר בפסוק תשובתם הייתה כך: כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. נמצא שאמרו שמה שידבר השם יעשו וכו'. נמצא שבאמת הם עושים אחר שישמעו דברי השם, כמבואר בפסוק כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. אך לפי זה קשה, אם כן מה מעלתם שהקדימו נעשה ונשמע? הלא כבר הקדימו לומר שיעשו מה שידבר השם כנ"ל. אך באמת העניין מבואר היטב על פי הנ"ל, כי זה עיקר מעלת קדושת ישראל בבחינה הנ"ל. דהיינו שישראל אמרו שהם אינם רוצים לחקור שום חקירה בטעמי המצוות ובדרכי השגתו והנהגותיו יתברך. רק כל אשר ידבר השם נעשה מיד תכף בלי שום שאלה וחקירה כלל. ואחר כך ונשמע, כי נשמע לשון הבנה בלב, כמבואר בפירוש רש"י ובדברי רבותינו ז"ל בכמה מקומות. היינו שישראל אמרו שכל אשר ידבר השם יעשו מיד כפי אשר יצא מפי משה רבנו בלי שום חקירה ושאלה אחר שום טעם כלל. ואחר כך על ידי זה ונשמע, כי על ידי עשיית המצוות באמת בתמימות בשמחה זוכין אחר כך להשיג מה שמשיגין, על ידי שזוכין לתקן בחינת הכוח המסדר שהוא בחינת כתר וכולי כנ"ל, ששם מקור השמחה כידוע. וזה גודל מעלת ישראל, ועל כן באמת זכו על ידי זה לשני כתרים שהם בחינת שמחה, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, שבשעה שאמרו ישראל נעשה ונשמע ירדו מלאכים ונתנו שני כתרים בראש כל אחד וכו', שנאמר ושמחת עולם על ראשם. כי אלו השגות והעדיים שזכו על ידי נעשה ונשמע הם בחינת כתרים, בחינת שמחה, בחינת ושמחת עולם על ראשם, כי זכו לבחינת כתר שהוא בחינת המסדר והמיישב כנ"ל. י"ד. אבל עובדי כוכבים האפיקורסים הם מזוהמת הנחש מפגם עץ הדעת טוב ורע, שאינם בני אמונה. וקודם שעושים שום עובדה טובה, והם משוקעים עדיין בתאוותיהן הרעות, הם רוצים תכף להשיג בשכלם המגושם בתאוות, להשיג חקירות בידיעת אלוקותו יתבח. והם רוצים להקדים הנשמע על הנעשה, שבתחילה יגלה להם השם יתבח כל סודותיו, ויגלה להם כל דרכי הנהגותיו וטעמי כל המצוות. ואז אפשר היו מרוצים לעשות איזה מצווה. כי בוודאי אם היו רואים אור המצווה בשורשה שהיא מהירה בכל העולמות, ויתח לי את כל התענוגים שבאוילום, ולמעלה מכל התענוגים למעלה מכל הטויבס והצלוחס וכו' וכו', בוודאי מי פתי יסור הנה שלא ירצה לקבל טוב נפלא ונצחי כזה. בפרט שיכולים לקנות בדמים קלים, לזכות בעד גדול אחד לקנות ציצית לטליתו, אשר כל העולם אינו יכול לקבל אור הציצית, כי שכר מצווה בהי עלמא ליכא. כי אור כל מצווה ומצווה נעלה ונשגב מאוד מאוד, אשר הזוכה לעשותם בשמחה, כראוי לנו לשמוח אשר זיכה אותנו משה רבנו עליו השלום להצלחה אמיתית ונצחית כזאת. וראוי לנו לומר אשרינו מה טוב חלקנו, אשרינו וכו', בכל יום ויום בשמחה רבה ונפלאה אין קץ ותכלית. כי אנו זוכים להאמין בו יתברך ובמשה עבדו ובתורתו ובמצוותיו הקדושים, ולשמוח בהם על ידי האמונה לבד, ועל ידי זה נזכה אחר כך למה שנזכה כל אחד לפי מדרגתו. אבל עובדי כוכבים הרשעים, החוקרים, ההולכים בדרכיהם, אינם רוצים להאמין בסודות כוונות המצוות, ואומרים דברים בדויים על מוישה רבנו עליו השלום, ומפרשים טעמים של שטות והבל על מצוותיו יתברך הקדושים והנוראים, כי הם רוצים להשיג ולהבין קודם המעשה, שזהו עיקר פגם חטא עץ הדעת טוב ורע שהסיתו הנחש הקדמוני, ואמר לו שהשם יתברך מטעה אותו חס ושלום, כמו שכתוב כי יודע אלוקים כי ביום אכולכם ממנו ונפקחו עיניכם וכו'. וזה עיקר הניסיון של ישראל, שזכו על ידי זה לקבלת התורה על ידי שהקדימו עשייה לשמיעה, דהיינו לעשות ככל אשר ידבר השם בלי שום שאלה וחקירה כלל. ואחר כך יזכו להבין כפי מה שיזכו על ידי עבודתם כנ"ל. ועל כן על ידי זה זכו לכתרים הנ"ל בבחינת שמחת עולם, כי על ידי זה זוכים לבחינת כתר שהוא מקור השמחה כנ"ל. תתוו, הכלל שעיקר תיקון כל הלמס הוא על ידי שמקדימין עשייה לשמיעה, שזהו בחינת אמונה. דהיינו שמקדימין לעשות כל המצוות בשמחה גדולה על ידי האמונה לבד, אף על פי שאין מבינין בהם שום טעם. ואז על ידי זה, על ידי עשיית המצוות בשמחה, זוכה לעלות מעלה מעלה עד שזוכה להמשיך ברכס השכל ולתקן המסדר והמיישב שהוא בחינס כתר. ואז זוכה על ידי הרדיפה והמעכב להשיג השגת התשעה יחלין הנ"ל, שעל ידי זה משיגין אלוקותו יתברך שהוא אור האינסוף כנ"ל. כי אי אפשר להשיג שום השגה אמיתית בהשגת אלוקותו יתברך כי אם כשזוכה לקבל ולהמשיך כוח המסדר והמיישב שנמשך מבחינת כתר שהוא בחינת המונע והמעכב את המוחין. שעל ידי זה עיקר השגת אור האינסוף בבחינת מטה ולא מטה, שעל ידי זה נעשין התשעה יחלין הנ"ל כנ"ל. וזה הכוח של המסדר והמיישב, אין זוכין כי אם על ידי עשייה ועובדה דייקה, דהיינו על ידי עשייה סמיץ וסבסימחי כנ"ל. ואז דייקה זוכה להשיג אור האינסוף על ידי הרדיפה והמעכב דייקה, בבחינת מטה ולא מטה כנ"ל. שזו בחינת תכלית הידיעה אשר לא נדע. וזה התכלית אין מי שזוכה כי אם הצדיקים הגדולים במעלה מאוד. כי אף על פי שהכל אומרים שתכלית הידיעה אשר לא נדע, אבל אין מי שידע פירוש דבר זה בשלמות כי אם מי שאוחז בזה. דהיינו שזוכה לזה על ידי מעשיו הטובים, כאשר הבנתי מפי רבנו ז"ל, וכמובן בשיחותיו הקדושים. ואז כשזוכה לזה, אז הידיעה והיעדר הידיעה כל אחד, כי על ידי שניהם די כאן נגמר הידיעה וההשגה, כי שניהם אחד, בבחינת תכלית הידיעה אשר לא נדע, שהלא נדע בעצמו שהוא היעדר הידיעה הוא בעצמו הידיעה. ובאמת אין מי שיבין עניין זה בשלמות כי אם הזוכין לזה אשר להם. כי הידיעה והיעדר הידיעה הם מבחינת הרדיפה והמעכב, שבאמת שניהם אחד, כי על ידי שניהם די כאן נמשך ההשגה בבחינת מטה ולא מטה. ועל כן באמת ההשגה הזאת הוא בבחינת השגת התשע יחלין הנ"ל דלטמן דקיימה בו ולא מדבקין ולא מדיען, שזהו בחינת תכלית הידיעה אשר לא נדע כנ"ל. ומי שזוכה להשגה הזאת הוא מתקן חטא אדם הראשון ומבטל סיטרא דמותא שהוא הסיטרא אחרא שהוא בחינת הכפירות, שהם ביקשו חשבונות רבים שנמשכים מפגם עץ הדעת, שעיקר הפגם היה בבחינת ביקשו חשבונות רבים, כמו שכתב רש"י על פסוק עשה האלוקים את האדם ישר והמה ביקשו חשבונות רבים, שזה נאמר על חטא אדם הראשון עיין שם. כי עיקר חטא אדם הראשון היה שהסתכל במדלה אבו לרשו, כמובן בזוהר הקדוש. היינו כנ"ל, כי הוא לא זכה עדיין לתקן הכוח המסדר והמיישב כנ"ל. על כן היה צריך לבלי להחמיץ מוחו בהשגתו, ולבלי לרדוף כלל להשיג ולחקור במה שאין לו רשות. רק להאמין בהשם יתברך לקיים המצווה שציווה עליו לבלי לאכול מעץ הדעת. והוא עבר על זה וערער אחר השם יתברך ואחר מצוותיו ואכל מעץ הדעת והסתכל במדלית לרישו להסתכלה, ועל ידי זה נגזר עליו מיתה לדורות. כי על ידי שאכל מעץ הדעת טוב ורע ורצה לידע שורש הטוב והרע קודם שתיקן את הכוח המסדר וכו', על ידי זה נפל לכפירות כמו שאמרו רבותינו ז"ל. כי היה בחינת נרגן מפריד אלוף, שהפריד אלופו של עולם שהוא בחינת כתר שנקרא פלא, בחינת א' כידוע. דהיינו שעשה פירוד בבחינת הדעת ובבחינת הכתר, שהפריד הרדיפה מהמעכב. ועל ידי זה נפל לגמרי ונשבר ונתבטל הדעת וההשגה לגמרי. עד שאי אפשר להבין שום השגה בשלמות בבחינת מטה ולא מטה הנ"ל. כי אם ממעט דמעט הצדיקים הגדולים שזכו לזכך עצמם מזוהמת הנחש לגמרי, שהם מתקנין חטא אדם וכי זוכין לעשות מצוות בשמחה באמונה לבד כנל. עד שזוכה על ידי זה להשיג השגת הכתר, לתקן בחינת המסדר והמיישב הנל, שעל ידי זה נעשין התשעה החלין הנל, שעל ידי זה משיגין אור האין סוף בבחינת מטה ולא מטה וכו' כנל. תזיין. וזהו, כי תישא את ראש בני ישראל לפקודיהם וכו'. היינו, כשתרצה למנות את ישראל, ואז צריכין שמירה ותיקון שלא ישלוט סיטרא דמותא חס ושלום על ידי המניין, כמו שכתוב, ולא יהיה בהם נגף בפקוד אותם. כי המגפה בחינת מיתה שולטת חס ושלום על ידי המניין. כי עיקר אחיזת הסיטרא אחא שהוא סיטרא דמותא הוא מבחינת מניין, כי הסיטרא אחא היא בחינת ביקשו חשבונות רבים כנ"ל. כי זה ידוע שהשם יתברך הוא למעלה מהמניין והמספר, בבחינת לפני אחד מה אתה סופר. וכל עיקר המניין והמספר שהוא בחינת ריבוי מתחיל אחר הבריאה. כי אחר הבריאה יש כמה גוונים ופרטים ושם שייך מניין שהוא רק במקום הריבוי. וזה הדבר אי אפשר להשיג בשום דעת אנושי איך נמשך הריבוי, שהוא בחינת מניין ומספר ממקור האחדות. דהיינו בחינת פעולות משתנות שנמשכים מאחד הפשוט יתברך. כי זה אי אפשר להשיג עכשיו בהדעת, כי אם באמונה לבד, שממשיכים לנו הצדיקים הגדולים הנ"ל שזוכים להשגת התשעה החלין הנ"ל, כי אלו הצדיקים הזוכים להשגה הזאת הם כוללין ומייחדין כלליות הבריאה, שהוא בחינת מספר ומניין שהיא בבחינת אחר הבריאה כנ"ל. הם כוללים הכל בקודם הבריאה בשורש האחדות. כי הם משיגין השגת אלוקותו ואחדותו ידבח ויתעלה בבחינת מטה ולא מטה, בבחינת רדיפה ומעכב, עד שנעשין אצלן תשעה החלין הנ"ל. ואלו התשעה החלין בשורשם למעלה הם גבוהים ונעלמים מאוד מאוד בתכלית האלה, כי הם בבחינת אורות הצחצחות שהם למעלה מהספירות. כי לטמן דקיימה בהו ולמדדבקין ולעדיאן וכו' כנ"ל. אבל אף על פי כן מחמת הרדיפה והמעכב הנ"ל, על ידי זה מכה הרדיפה והמעכב עד שנעשים כביכול בחינת החלות בהשגה בחינת מספר ומניין, כי הם תשעה החלין. ואלו התשעה החלין שורש כל הספירות שהם שורש המספר והמניין. כי אלו התשעה החלין הם אורות הצחצחות שהם שורש הספירות כידוע, שמשם נמשכים כל המספרים שבעולם שהם בחינת כלליות הבריאה כנ"ל. ועל כן הם במספר תשעה החלין תשעה דייקה. כי מספר תשעה הוא שורש כל המספרים שבעולם. כי הידוע בחוש שהמספר קלה אצל תשעה. כי אחר תשעה חוזר המספר למקור האחדות שהוא עשרה, שהוא בחינת אחד. כי עשרה הוא עשירית אחד. וכן הולך המספר עד תשעה עשיריות ואחר כך חוזר ונכלל באחד שהוא מאה אחת. וכן לעולם כידוע. נמצא שעיקר שורש המספר הוא תשעה, ואחר כך חוזר הכל ונכלל באחדות. כי כן הדבר באמת, שהמספר והמניין חוזר ונכלל תמיד באחדותו ידבח, שזה עיקר תיקון כל העולמות. כי באמת שורש המספר נמשך מאחדותו ידבח על ידי בחינת תשעה החלין הנ"ל, שנעשין על ידי הרדיפה והמעכב הנ"ל, שהם בחינת מטה ולמטה רצו ושוב רצו ושוב. שהם שווים ורצים תמיד ונכללים באחדותו ידבח, ואינם נפרדים לעולם ממקור האחדות ידבח, ועל כן הם רק תשעה החלין. כי אחר שמגיעים לבחינת תשעה החלין הנ"ל, אזי אל מקום שהם הולכים, שם הם שווים ללכת ברצו ושוב, בבחינת מטה ולא מטה, וחוזרים ונכללים באחדותו ידבח. נמצא שאלו התשעה החלין שהם שורש כל המספרים שבעולם הם מקושרים ומיוחדים באחדותו ידבח. ומי שזוכה להשגה הזאת, אזי נתבטלים כל הכפירות ונתבטל סיטרא דמותא שהוא בחינת ביקשו חשבונות רבים, שהם החקירות והכפירות הנמשכים מהריבוי. כי זה הצדיק שזוכה להשגה הזאת זוכה לכלול כל המספרים והמניין שהם באים אחר הבריאה, לכלול הכל במקור האחדות על ידי השגת התשעה החלין הנ"ל כנ"ל. וזהו בחינת מצוות שקלים לצורך קורבנות ציבור, וקטורת, ומלאכת המשכן. כי על ידי מצוות שקלים שמביאים מהם קורבנות וקטורת, על ידי זה נמשך שמחה, בבחינת קטורת ישמח לב, כנ"ל. וכן בקורבנות כתיב שמחה, כמו שכתוב, ושמחתם בכל משלח ידכם. וכן בפסוקים הרבה, שעל ידי השמחה הזאת של הקורבנות קטורת, שזו בחינת עשיית המצווה בשמחה, על ידי זה מעלין הקדושה מהקליפות, עד שזוכין להשגת תשעה יחלין הנעל כנל. ואזי, כשזוכין להשגה זאת, נתבטל סיטרא דמותא והכפירות הנאחזין במניין והמספר. כי נכלל המספר והמניין באחדותו יתברך כנל. ועל כן צוותה התורה ליתן שקלים לצורך קורבנות וקטורת בעת המניין, כדי שלא יהיה בהם נגף בפקוד אותם. כי נתבטל סיטרא דמותא שהוא הסיטרא אחרא נאחז במניין, ונתבטל על ידי השקלים שהם לצורך הקורבנות וקטורת, שהם מבחינת עשיית המצווה בשמחה. שעל ידי זה נכלל המניין באחדותו יתברך על ידי השגת התשע היכל הנה על כנל. זין. וזה בחינת מחציס השקל. מחציס השקל דייקה. בחינת מחצית השקל תרומה להשם. כי השגה הנפלאה הזאת שהם השגת התשע היכל הנה על, שזוכין על ידי השקלים, שהם בחינת עשיית המצווה בשמחה, זאת ההשגה הוא בבחינת מחציס השקל, שזהו בחינת מטה ולמטה, בבחינת רדיפה ומעכב, שצריך לעמוד על המשקל תמיד, כי אם ירדוף להשיג יותר מהראוי לפי בחינתו, תתבטל ההשגה לגמרי, כי ריבוי השמן גורם כיבוי הנר. ואם יעכב וימנע השגה לגמרי, גם כן לא ישיג כלל. ועל כן, זאת ההשגה היא בבחינת מחציס השקל. וצריך תמיד להכריע המשקל למעלה, לכלול באחדותו ידבח תמיד ברצוב השוב, בבחינת מחצית השקל תרומה להשם אשרי הזוכל הזה. ועל כן הצטוו ליתן שקלים בעת הקמת המשכן, כי כל חדרי המשכן ובית המקדש וכליהם, כולם הם בחינת כלים והיכלות דקדושה שנמשכים מהיכלין העליונים, ששורש כולם הם בחינת התשע היכלין הנ"ל, שעל ידם עיקר השגת אלוקותו, שזוכין להם על ידי עשיית המצווה בשמחה, שזהו בחינת מצוות שקלים כנ"ל. על כן הצטוו ליתן שקלים בשביל בניין המשכן. כי המשכן שהוא בחינת היכלין הנ"ל, נבנה ונעשה על ידי עשיית המצווה בשמחה, שהוא בחינת שקלים כנ"ל. וכן נבואר בתורה הנ"ל על פסוק מקדש השם כוננו ידיך, שמקדש הוא בחינת ברכת השכל, כמבואר שם עיין שם. כי עיקר השגת אלוקות היה בבית המקדש והמשכן, כמו שכתוב, ונועדתי לך שם וכו'. י"ח. ועל כן אחר פרשת שקלים קוראים פרשת זכור, שהוא בחינת מחיית עמלק והמן עמך שמו, שהם בחינת הכפירות של המחקרים, שהם עיקר זוהמת הנחש בחינת סיטרא דמותא. ועל כן רצה המן בתוקף חיזתו שם בהכפירות אלו, שהם סיטרא דמותא, על כן רצה חס ושלום להתגבר, להמית ולהשמיד חס ושלום את כל ישראל. והשם יתברך בעצמו הפר עצתו וקלקל מחשבתו ומחה אותו מן העולם, על ידי כוח השקלים של ישראל שהם בחינת עשיית המצווה בשמחה, שעל ידי זה נתבטלים כל הקליפות. וכמו שאמרו רבותינו ז"ל, רשע, כבר קדמו שקליהם לשקליך, היינו כנ"ל. ט. ואחר כך קוראים פרשת פרה שהיא מתארת מיתום הסמת. כי פרשת פרה אדומה מגלה לנו שאי אפשר להשיג ולהבין שום טעם במצוות הבורא יתברך שמו, ואסור לערער בזה כלל, כמו שכתוב זאת חוקת התורה. וכמו שפירש רש"י שם, לפי שהשטן ואומות העולם מונין את ישראל מה מצווה הזאת ומה טעם יש בה, וכך כתוב חוקה לומר, חוקה חקקתי, גזרה גזרה גזרתי, אין לך רישוס לערער אחריה. וזאת המצווה של פרה אדומה, לא ללמד על עצמו יצא, אלא ללמד על הכלל כולו יצא. לגלות ולהורות על כל המצוות של התורה שאסור לערער אחר טעמים כלל. ועל כן, גם שאר המצוות נקראים חוקים, כמו שכתוב, החוקים והמשפטים והתורות. ופרש רש"י גם שם, כגון אכילת חזיר ולבישת שעטנז וכו', שאומות העולם מונין את ישראל כי אין בהם שום טעם וכו'. כי באמת, טעמי המצוות נעלמים ונסתרים ואי אפשר להשיגם בדעת אנושי כלל. רק צריכים לקיימם באמונה בלבד, להאמין בהשם ובמשה עבדו, כמו שכל ישראל מאמינים בפשיטות, בלי דרכי החוכמות והשטות שלהם שרוצים לחקור ולהבין איך דיבר השם יתברך עם משה, שאסור להעלות על הכתב מכל שכן על הפה דבריהם ודעותיהם הזרות, הסרוחות, המטונפות, המלאים כי היא צועה יותר מבית הכיסא. ואין סירחון וריח רע גרוע מהם בעולם. ועל כן מצוות פרה אדומה מתארת מטומאת מת, כי פרשת פרה היא בחינת אמרתי יחכמה והיא רחוקה ממני, כי היא מתארת טמאים ומטמאת טהורים, שזה בוודאי אי אפשר להשיג ולהבין בשום דעת אנושי כלל, והיא די כמתארת מטומאת מת, שעיקר הטומאה היא בחינת חקירת המחקרים והכופרים שהם סיטרא דמותא, כי הם עיקר זוהמת הנחש כנ"ל. ועל כן, על ידי מצוות פרה שהיא בחינת חוקת התורה, שמגלית לנו שהתורה היא בחינת חוקה, ובחינת אמרתי יחכמה והיא רחוקה, בחינת חוקה חקקתי, גזרה גזרתי, אין לך רשות לערער אחריה. על ידי זה נתארין מטומאת מת, כי על ידי זה נתבטל סיטרא דמותא, על ידי שמאמינים בהשם יתברך ובמצוותיו, ואין חוקרין אחר שום טעם כלל. רק מקיימין אותם בדרך חוקה לבד, שזה עיקר האמונה. ועל ידי זה די כזוכין לשמחה, שעל ידי זה משיגין התשע החלין הנ"ל בבחינת מטה ולם מטה, ששם נכלל הרדיפה והמעכב יחד באחדות גדול, ושם נכללין ונתייחדין כל ההפכין יחד, וכולם נכללין באחדותו ידבח, ששם שורש סוד פרה אדומה, שהיא בחינת שני הפכים בנושא אחד, כי מתארת טמאים ומטמאת טהורים, שזה נמשך מסוד בחינת הרדיפה והמעכב הנ"ל, שעל ידי שפגם בו אודו מרישון והפריד הרדיפה מן המעכב על ידי אכילת עץ הדעת וכו', על ידי זה המשיך המיטה והטומאה בעולם, ומשם כל ההפכים שבעולם שאי אפשר להשיגם, כי כל הקושיות הן בחינת הפכים, כגון קושיות הידיעה והבחירה וכיוצא בזה, שאי אפשר להבין אלו הקושיות מחמת שלפי דעת אנושי של עכשיו נראים כשני הפכים בנושא אחד. אבל אנו מאמינים שבאמת הכל נכון וצדק, ובאמת אינם שני הפכים כלל. רק שמחמת חטא אדם הראשון, ומחמת גשמיותנו וחטאותינו של עצמנו, על ידי זה אי אפשר להבין בשכלנו איך נכללים אלו הפכים יחד. וכל זה נמשך מפגם הפירוד שגרם אדם הראשון בהשגתו בין הרדיפה והמעכב. ועיין בתיקונים בעניין חטא אדם הראשון, ותבין עתה קצת. ועל כן על ידי מצוות פרה דווקא שאנו מקיימים מצוותיו, אף על פי שיש בה שני הפכים, שהיא מתארת טמאים ומטמאת טהורים, שזה אי אפשר להבין בוודאי, ואף על פי כן אנו מקיימים אותה באמונה שלמה לבד, על ידי זה אנו ממשיכים עלינו אמונה לקיים כל מצוותיו וחוקותיו בלי שום טעם כלל. ועל ידי זה נתארין מטומאת מת שהוא בחינת החקירות והכפירות הנ"ל, כי על ידי שמקיימין המצוות באמונה לבד, שזה עיקר השמחה כנ"ל, על ידי זה נכללים בבחינת התשע החלין הנ"ל, ששם נכללים כל ההפכים יחד, שלעתיד תתגלה השגה הזאת ויראו שוננו ויבושו, ואנחנו נגיל ונסיס בהשם, כמו שכתוב, ואתה תגיל בהשם בקדוש ישראל תתהלל. חף. ואחר כך קוראין פרשת החודש, כי כל זה הוא סוד קידוש החודש, שהוא בחינת תיקון הלבנה מפגימתה. כי חמה ולבנה שווים נבראו, כמו שכתוב, את שני המאורות הגדולים, וכמו שאמרו אבותינו ז"ל. אך על ידי קטרוג הירח, שאמרה, אי אפשר לשני מלכים להשתמש בכתר אחד, על ידי זה נתמעתה. ועל ידי מצוות קידוש החודש, על ידי זה אנו עוסקים בתיקונה למלות פגימת הלבנה וכו'. וכל זה נמשך מבחינה הנ"ל. דהיינו, זה שזוכה להשיג השגות הנ"ל על ידי הרדיפה והמעכב, בבחינת מטה ולם מטה, שזהו בחינת תכלית הידיעה אשר לא נדע כנ"ל, זה זוכה למלות פגימת הלבנה שבבחינת קידוש החודש כנ"ל. כחמה ולבנה אורם נמשך מבחינת האינסוף, שהוא למעלה מנפש רוח ונשמה כנ"ל, כמבואר בהתורה הנ"ל. כי משם עיקר האור של כל המאורות שבכל האילומס, ומחמת שזה האור אי אפשר להשיג, כי אם על ידי שני בחינות הנ"ל, שהם הרדיפה והמעכב כנ"ל, על כן משני בחינות אלו נמשך ונשתלשל בחינת שני המאורות הגדולים, שהם חמה ולבנה, שהם נמשכים משני בחינות אלו שהם בחינת הרדיפה והמעכב, ששניהם נכללים יחד, ועל ידי שניהם די כמה משיגים אור האין סוף בבחינת מטה ולמטה וכו' כנ"ל. כי חמה הוא בחינת ידיעה, שהוא בחינת רדיפה הנ"ל, היינו רדיפת המויכין כנ"ל. ולבנה הוא בחינת היעדר הידיעה, שהיא בחינת המעכב הנ"ל. כי שמש ידע מבוא, אבל לבנה לא ידע מבוא, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. נמצא כי חמה הוא בחינת ידיעה, בחינת שמש ידע מבוא, אבל לבנה לא ידע מבוא, זה בחינת היעדר הידיעה, שהוא בחינת המעכב הנ"ל. ובאמת שניהם שווים בבחינת שני המאורות הגדולים, כי בשורשם הכל אחד. כי נכללים ביחד הרדיפה והמעכב, שהם בחינת ידיעה והיעדר הידיעה. כי די כעל ידי שניהם יחד משיגים אור האין סוף כנ"ל. ועל כן החמה ולבנה נמשכים משני בחינות אלו כנ"ל, נבראו שניהם שווים והיו שניהם גדולים. כי באמס שניהם שווים, מאחר שעל ידי שניהם יחד די כהמשיגים אור האין סוף כנ"ל. אך על ידי קטרוג הירח, שאמרה אי אפשר לשני מלכים להשתמש בכתר אחד, כי נתקנאה בחמה, ופגמה הפגם שפגם אדם הראשון שלא רצה להמתין שעה אחת עד שיהיה ראוי להשיג מה שישיג, ורצה לידע ולהסתכל תכף במה שאין לו רשות, ועל ידי זה נתמעטה השגתו לגמרי, וזהו בעצמו בחינת פגם הירח שנתקנאה בהחמה שנמשכת תורה מבחינת הידיעה, והוראה של לבנה נמשכת מבחינת המעכב הנ"ל, על כן לא רצתה להמתין ולהאמין שיהיו שניהם שווים, ואמרה אי אפשר לשני מלכים להשתמש בכתר אחד, כי לא רצתה להאמין שהרדיפה והמעכב נכללים שניהם יחד, ועל ידי שניהם יחד די כה משיגין השגת אלוקותו ידבח, ועל ידי זה נתמעתה, ועל כן עיקר תיקון הלבונה למלות אותה מפגימתה הוא על ידי בחינה הנ"ל, דהיינו על ידי השמחה של מצווה, שעל ידי זה זוכין להשיג אור האין סוף על ידי הרדיפה והמעכב, על ידי שניהם יחד די כה כנ"ל, ואז נכללין החמה ולבנה ביחד ונמשך עליהם אורם בשווה בבחינת את שני המאורות הגדולים וכנ"ל. וזה בחינת סוד העיבור שלא נמסר כי אם לגדולי גדולי ישראל. כי זה הסוד נמשך מסוד השגת התשע החלין הנ"ל, על ידי הרדיפה והמעכב כנ"ל. שאין מי שיזכה לזה כי אם גדולי גדולי הדור. ועל כן נוהגים לשמוח מאוד בשעת קידוש הלבנה, כמו שכתוב בשולחן ערוך, שנוהגים לעשות ריקודים ומחולות וכו'. כי עיקר תיקון פגימת הלבנה הוא על ידי שמחת המצווה כנ"ל. וזהו שאנו אומרים, ששים ושמחים לעשות רצון קונם. וכן אומרים בברכת המוארס, בשבת שמחים בצאתם וששים בבואם. כי עיקר המאורות הוא על ידי שמחה, שעל ידי זה די כזוכין להשיג אלוקותו ידבח על ידי הרדיפה והמעכב כנ"ל, שעל ידי זה נתקן פגימת הירח וכנ"ל. ועל כן מצוות קידוש החודש היא מצווה ראשונה שנצטוו בישראל. כי עיקר מצוות קידוש החודש הוא תיקון הירח תלוי בשמחה כנ"ל, שזהו שורש כל המצוות שבתורה בבחינת פיקודי השם ישרים משמחי לב. ועל כן נצטוו במצווה הזאת בשעת יציאת מצרים כמבואר שם בפרשה. כי עיקר יציאת מצרים הוא על ידי השמחה, שעל ידי זה יוצאים מן הגלות, כמו שכתוב, כי בשמחה תצאו וכנ"ל. כ"א. זה בחינת חצות לילה, שאז היה עיקר גאולת מצרים. כמו שכתוב, כחצות הלילה אני יוצא בתוך מצרים. כי יום ולילה הם בחינת חמה ולבנה ששורשם נמשך משני הבחינות הנ"ל שהם בחינת הרדיפה והמעכב הנ"ל, שעל ידי שניהם יחד די כה משיגין השגת אלוקותו בבחינת מטה ולמטה, בבחינת תכלית הידיעה אשר לא נדע כנל. ועל כן שם נכללין יום ולילה יחד, שזהו בחינת והיה יום אחד הוא יוודע להשם לו יום ולא לילה, והיה לעת ערב יהיה אור. כי לעתיד נזכה להשגה זאת שנמשכת על ידי כלליות הרדיפה והמעכב ביחד כנל, ששם נכללין לילה ויום יחד כנל. ועל כן יהיה אז יום אחד אשר הוא לא יום ולא לילה, כי שם הוא למעלה מהזמן, ושם נכלל יום ולילה יחד כנל. וזהו, והיה לעת ערב יהיה אור, כי עיקר השגת האור שהוא אור האינסוף, הוא על ידי המסדר והמיישב שהוא בחינת המעכב הנ"ל, שהוא בחינת חושך, בחינת ישת חושך סתרו, שזה החושך הוא למעלה מכל האורות, כי על ידי זה משיגין אור האינסוף כנ"ל. וזהו, והיה לעת ערב יהיה אור, כי עיקר השגת האור אינסוף הוא על ידי המעכב שהוא המסדר והמיישב שהוא בחינת חושך העליון כנ"ל. ועל כן גם בסדר הבריאה קדם החושך לאור, כמו שכתוב, ויהי ערב ויהי בוקר וכו', ברישא חשוכה והדר נאורה. כי אי אפשר להשיג האור כי אם על ידי החושך, בבחינת כי יתרון האור מן החושך. כי כל האורות נמשכים מאור האינסוף, שאי אפשר להשיגו אלא על ידי בחינת החושך, שהוא בחינת המעכב, בחינת היעדר הידיעה. דהיינו, כשיש לו זה הכוח במוחו שיודע בעצמו שאינו יודע כלל, כי אי אפשר להשיג זה האור כי אם כשיש לו כוח המסדר שהוא כוח המעכב, כדי שיעכב מוחו בשעת רדיפה שלא ייכנס במה שאין לו רשות, אז די כי יכול להשיג מה שהשיג בבחינת מטה ולמטה וכולי כנ"ל. וזה בחינת חצות, שהנקודה האמיתית של חצות לילה קשה להשיג את שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, שאפילו משה לא ידע חצות אמת וכו'. כי בחצות הלילה אז מתחיל להתנוצץ צור היום, היינו, שאז נמשך התגלות אלוקותו ידבח, שהוא בחינת אור האינסוף, שהוא שורש של כל המאורות, שנתגלה בחצות דייקה. כי אז נכללין לילה ויום יחד, שהם בחינת הרדיפה והמעכב ששניהם נכללין יחד, שעל ידי זה דייקה משיגין אורו ידבח. ועל כן אז הוא זמן יציאת מצרים, שאז נתגלה אלוקותו ידבח בבחינת כחצות הלילה אני יוצא בתוך מצרים. דהיינו שאז בחצות כביכול השם ידבח בעצמו יוצא ומגלה עצמו, שעל ידי זה יוצאין ממצרים שהם כלל כל הגלויות. כי הקליפות שהן הכפירות שהן עיקר הגלות נתבטלין ונכנעין על ידי התגלות אלוקותו שנתגלה בחצות דייקה. שאז בעת הנקודה של חצות לילה אז נכללין החושך והאור יחד, יום ולילה יחד, שהן בחינת הרדיפה והמעכב שנכללין יחד, שעל ידי זה נתגלה השגת אלוקותו כנ"ל. וזאת הנקודה אי אפשר להשיג, ועל כן אמרו רבותינו זכרונם לברכה שגם משה לא ידע חצות אמת, כי זהו בחינת תכלית הידיעה אשר לא נדע, שזה אי אפשר להשיג איך נכללין הידיעה והעדר הידיעה יחד. ואי אפשר לכוון הרגע והנקודה ששם נכללין שניהם יחד, שזהו בחינת חצות כנ"ל. ועל כן נשמח פרשת כחצות הלילה לפרשת קידוש החודש, כי שניהם בחינה אחת. כי זהו גם כן סוד העיבור שהוא סוד קידוש החודש, למלות פגימת הלבנה, על ידי זה הסוד ששם נכללין חמה ולבנה יחד וכו' כנ"ל. כ"ב. וזהו שאמרו אבותינו ז"ל, מי יחדי משה לא ידע חצות אמת, דוד ידע, אלא כי נור היה תלוי למעלה ממידתו של דוד וכו'. כי משה הוא בחינת חמה, בבחינת פני משה כפני חמה, ודוד הוא בחינת לבנה, כי מלכות דוד נמשל ללבנה כידוע. ומאחר שמשה לא השיג בבחינת הנקודה של חצות, איך אפשר לדוד להשיג? ומה השיג? אלא כינור היה תלוי למעלה ממיטתו של דוד, וכיוון שהגיע חצות לילה היה מנגן מאליו, ועל ידי זה היה יודע חצות אמת. כי כינור הוא בחינת שמחה שנמשכת על ידי עשרה מיני נגינה. כמו שכתב רבנו ז"ל בפסוק על האסור ועל הנבל, על ההיגיון בכינור, כי שמחתני השם בפעוליך. היינו בחינת שמחה של מצווה שנמשכת מכינור של דוד, שעל ידי זה זוכים להשיג אור האינסוף בבחינת מטה ולא מטה, על ידי הרדיפה והמעכב, שעל ידי זה היה יודע חצות אמת, כי זהו סוד חצות לילה, סוד קידוש החוידש כנ"ל. כ"ג. ועל כן דוד די כזכה לזה, כי דוד הוא בחינת מלכוס משיח, והוא בחינת התערותא דלתתא, ובחינת עור הכבודי עור הנבל וכינור עיר השחר. ודרשו רבותינו ז"ל, אני מעורר השחר ואין השחר מעורר אותי. דהיינו שזכה להתערותא דלתתא קודם התערותא דלעילא. כי משה רבנו הוציא את ישראל ממצרים שהיא גאולה הראשונה, שאז היה קודם קבלת התורה, שההכרח היה לגואלם על ידי התערותא דלתתא דלעילא לבד כנ"ל. ומחמת זה אז נאסר החמץ, ומחמת זה אמר כחצות, כי אי אפשר להשיג נקודת חצות שהיא נקודת תכלית העלייה הנ"ל, מחמת שהיה קודם קבלת התורה שלו זכו ישראל עדיין לבחינת התערותא דלתתא בשלמות כנ"ל. וזהו, ויועפו את הבצק אשר הוציאו ממצרים עוגות מצות כי לא חמץ, כי גורשו ממצרים ולא יכלו להתמהמה וכו'. וכל זה היה בית נקודת חצות לילה, שאז היה עיקר הגאולה. ובאותה הנקודה היה תלוי בגאולתם, שאם היה מתמהמה הגאולה עוד רגע אחד, היו נשקעים שם חס ושלום, כמובן בספורים. ומשם נמשך איסור חמץ בפסח שאסור במשהו, שהוא סוד משהו הנ"ל שלא יכלו להתמהמה עוד אפילו משהו. שמחמת זה נאסר החמץ, כמבואר שם בפסוק גופה, שזהו סוד איסור חמץ, כמו שכתוב, ויופו את הבצק וכו' לעוגות מצות כי לא חמץ, כי גורשו ממצרים ולא יכלו להתמהמה. וכל זה היה בעת חצות לילה, שאז היה עיקר הגאולה כנ"ל. כי עיקר התגלות אלוקותו יתברך הוא בבחינת חצות לילה, שאז נכלל לילה ויום יחד, שהם בחינת הרדיפה והמעכב כנ"ל. ומחמת שאז לא זכו עדיין לבחינת כתר, ולא זכו עדיין לתקן בחינת המעכב, מחמת שלא היה להם התערותא דלתתא בשלמות, על כן הוצרכו לצאת בחיפזון, ונאסר החמץ אז באיסור חמור מאוד. כי כשההערה וההשגה נמשכת מלמעלה בלי התערותא דלתתא, צריך לרוץ אחריו יתברך בחיפזון גדול, ולבלי להחמיץ מוחו וליישב דעתו כלל. כי אם ירצה אז ליישב דעתו, יהיה נכשל ויפול מאוד מאוד, כמו אדם הראשון שחטא בזה שרצה תכף לחקור וכו' לכנ"ל, מאחר שההשגה גדולה ונשגבה מאוד מאוד מכלי המוחין שלו, מאחר שיורדת מלמעלה בלי התערותא דלתתא. ועל כן צריכים לאכול אז מצה דייקה, שהוא בחינת חיפזון, בחינת הערה העליונה גבוה מאוד. והמצה בעצמה היא אסוותא, כמו שהיית בזוהר הקדוש. כי על ידי זה בעצמו שאנו אוכלים מצה שבעת ימים, ונזהרים מחמץ במשהו, על ידי זה אנו שומרים את מוחנו לבלי לערער אחר מידותיו, ולבלי להסתכל במה שאין לנו רשות. ועל ידי זה בעצמו נעשה בחינת התערותא דלתתא, עד שאנו זוכים לקבל אחר כך המוחין בהדרגה כסדר. ועל כן אחר פסח הותר החמץ, כי כשהמוחין יורדים כסדר על ידי התערותא דלתתא, אז כל אחד לפי בחינתו זוכה לבחינת כוח המסדר והמיישב את שכלו. ואז אין צריכין חיפזון, כי נמשך עלינו הערה מבחינת תכלית הידיעה אשר לא נדע. ואז הותר ונתקן החמץ בקדושה על ידי כוח המסדר והמיישב שנמשך עלינו, שהוא הערת הכתר כנ"ל. כ"ד. כי אין בין חמץ למצה אלא משהו, שזה המשהו אי אפשר להשיג, שהוא סוד נקודת חצות לילה, סוד קידוש החודש, סוד תכלית הידיעה אשר לא נדע. שזה הסוד לא יתגלה עד שיבוא משיח בן דוד במהרה בימינו, שאז תהיה הגאולה על ידי התורה, על ידי התערותא דלתתא, ואז יאיר עלינו הערת הכתר שישיג משיח בבחינת ועד עתיק יומין מתה. ועל כן אז נאמר, כי לא בחיפזון תצאו ובמנוסה לא תלכון. ואז יהיו נכללים משה ודוד ביחד. כי משיח יהיה כלול משניהם, שהוא בחינת חמה ולבנה, רדיפה ומעכב, שהם בחינת דעת ואמונה. כי המעכב הוא בחינת אמונה, שהוא בחינת מלכות בית דוד, דהיינו שמעכב המוחין מרדיפתם, רק לסמוך על אמונה, וכשזוכין שיהיו נכללים שניהם יחד, אז עיקר השגת אלוקותו ידבח, שאז יהיה בימי המשיח, שיהיה כלול משניהם ממשה ודוד כנל. ואז יתקן חטא אדם הראשון בשלמות. בכל זה נזכה על ידי עשיית המצוות בשמחה, שעל ידי זה תהיה עיקר הגאולה, בבחינת כי בשמחה תצאו, ועל ידי זה נזכה להשגה הנ"ל כנ"ל בתורה הנ"ל, אשר מי שיזכה לזה במהרה בימינו אמן. חפה. ונחזור לעניין ראשון, שכל זה הוא בחינת סוד נפיל הספיים, שאז הוא תכלית הזיווג והייחוד שלמעלה, שהוא בחינת השגת אור האינסוף על ידי כלליות הרדיפה והמעכב וכנ"ל. ועל כן, אחר נפילת אפיים אומרים קדושה דסידרה, ואז יורדת ונמשכת השפע למטה כידוע בקבונס, כי עיקר המשכת השפע למטה על ידי כוח המסדר את המויכין, שהוא כוח המעכב את המויכין מרדיפתן. כי לפי רהיטת רדיפת המויכין למעלה למעלה להשיג אור האינסוף, אם לא היה כוח המעכב הנ"ל, היו המויכין עולים למעלה והיו יוצאים מכליהם, והיו מתבטלים לגמרי. ואז בוודאי לא היה שום שפע יורדת למטה, מאחר שהיו המויכין עולים ולא חוזרים כלל, והיה באמת חס ושלום נחרב העולם. כי זהו בחינת מיתת המלכים, מחמת שלא היו הכלים יכולים לקבל האור, וחזרו האורות שהם המוחין למעלה לשורשם. אבל על ידי כוח המסדר שנמשך מבחינת הכתר, שעל ידו עיקר תיקון כל העולמות כנ"ל, על ידי זה כשהמוחין רודפין למעלה, אז זה הכוח המסדר שהוא כוח המעכב, ומעכב אותם מרדיפתם. ואז מחמת מהירת רדיפת המוחין והמעכב מעכב אותם, אזי מכה הרדיפה והמעכב עד שנעשין על ידי זה תשעה חיילין דלאו אינו נאורין וכו', שעל ידם משיגין אור האינסוף ברצו ושוב בבחינת מטה ולמטה כנ"ל. ועל כן על ידי זה ממשיכין ומורידין השפע למטה, כי על ידי הרדיפה נכללין המוחין למעלה בבחינת רצו, ועל ידי המעכב הם חוזרים בבחינת שוב, ובחזרתם נמשך כל ההשפעות והברכות למטה, כי עיקר כל הברכות נמשכין משם, מאור האינסוף יתברך שמו, שהוא מחיה את כולם והוא שורש כל הברכות והשפעות שבעולם. ואי אפשר לקבל השפע כי אם על ידי הכלים שנעשין על ידי בחינת התשעה החלין, שנעשין על ידי הרדיפה והמעכב כנ"ל, ועל כן אומרים אז קדושה אחר נפילת אפיים שהוא קדושה טובה לציון, כי קודש הוא בחינת המוחין כידוע. והם שלוש קדושות כנגד תלת מויכין שנכללים יחד בשעת הרדיפה, שעל ידי זה נעשים תשעה היכלין על ידי הרדיפה והמעכב כמבואר שם בתורה הנ"ל. ועל כן נקראת זאת הקדושה קדושה דסידרה, דסידרה דייקה, על שם המסדר והמיישב, המסדר והמיישב את המויכין שעיקר השפע יורדת למטה על ידי זה דייקה, כי על ידי זה חוזרין המויכין לתוך כליהם, וממשיכין שפע ורב טוב לבית ישראל כנ"ל, אמן ואמן. הלכות נפילת אפיים הלכה ה' נכללת בהלכות נשיאת כפיים הלכה ה'.